Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het reisadvies voor Nederlanders in Rusland is verder aangescherpt. Eerder gold al voor bepaalde regio's een negatief reisadvies, maar dat is nu uitgebreid tot het hele land. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken blijft de situatie in hoge mate onvoorspelbaar. Nederlanders in Rusland wordt aangeraden het land te verlaten. Het ministerie benadrukt dat wie achterblijft niet kan rekenen op steun van de ambassade. Alle beperkingen die op de snelwegen richting Moskou golden zijn voorbij, meldt het staatspersbureau TASS. Gisteren werden de wegen van Rostov aan de Don richting Moskou afgesloten vanwege het oprukkende Wagner-leger. De leider Prigozhin staakte zijn verzet tegen Moskou gisteravond. Hij zal zich vestigen in Belarus. Volgens het Kremlin is dat het resultaat van bemiddeling tussen Prigozhin, president Poetin en de Belarusische president Lukashenko. De opstand van Wagner in Rusland lijkt daarmee ten einde. Israëlische kolonisten hebben opnieuw een spoor van vernieling achtergelaten in een Palestijns dorp op de bezette westelijke Jordaan-oever. Volgens inwoners reden ongeveer 50 Israëlische kolonisten hun dorp binnen. Ze hadden geweren en brandbare vloeistof mee en staken huizen en auto's in brand. Ook zouden de Israëlische kolonisten om zich heen hebben geschoten, onder meer op burgers en hulpdiensten. Voor zover bekend raakte daarbij niemand gewond. De Canadese Veiligheidsraad is een onderzoek gestart naar wat er fout ging met het duikbootje dat onderweg was naar het wrak van de Titanic. De raad wil dat weten om het risico in de toekomst te beperken. De 5 mensen die aan boord waren van de onderzeeër zijn omgekomen. Het weer, het koelt vannacht af naar 13 tot 17 graden. De komende dag veel zon, ook is het een stuk warmer. In de middag wordt het tot 28 graden aan zee en tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Met Noua Sira van Sluis en Antoinette van der Weert. Deze nacht is verrijkend. Ruim 1000 eilanden, specerijen, veel uiteenlopende tradities en gewoontes. Papeda, gastvrijheid, community en nog zoveel meer. Deze nacht duiken we dieper in de Molukken. Met de warme tropische temperaturen al met ons bespreken we waarom 1621 een jaartal is dat we moeten weten. En gaan we dieper in op taal, cultuur en vooral ook de toekomst. En te gast zijn Lucas Elawarin over het jaar 1621. Melissa Stamper en Marit Severijnse over het laatste nieuws van de eilanden. En in het volgende uur Jamie Schaduw en Uriel Mutahelemel over de toekomst van de Molukkers in Nederland. De nacht is zwart. Comic-Con, het event waar liefhebbers van strips, films, games en cosplay samenkomen. Een kleurrijk spektakel waarbij bezoekers zich vaak verkleden als hun favoriete personages uit de popcultuur. Onze verslaggever Gilianu Willems ging op pad en sprak met diverse deelnemers en bezoekers over hun passie voor de popcultuur en de hoogtepunten van het evenement. Gilianu, hoe was het? Hi iedereen, Gilianu hier. Ik kom net van Comic-Con op Jaarbeurs Utrecht en het was echt hartstikke gezellig. Ik heb daar verslag gedaan voor de Omroep Zwart Socials. Komt allemaal volgende week online. En ik heb daar eigenlijk cosplayers de vraag gesteld: waarom zijn jullie hier? Wat is er zo leuk in Comic-Con en waarom doen jullie cosplay? En ik kreeg heel veel leuke antwoorden, maar het meest veel voorkomende antwoord is het gevoel van gemeenschap. Er zijn daar zoveel mensen die dezelfde series, films kijken, interesses delen, weet je wel. En dat is gewoon echt hartstikke leuk om te zien. En cosplay is een soort van love language. Niet alleen naar de content die ze zo gaaf vinden, maar ook naar de fanbase. Want daar ga je dan heen en je herkent, oh, dat is die persoon van dat personage, weet je wel. En dan ga je automatisch gesprekken starten. Dus het is ook een soort van social tool, als het ware. En het is gewoon echt hartstikke leuk en knap, vooral hoe ze dat allemaal doen. Een love language, dat klinkt wel echt heel goed. Heb je ooit een pakje aangedaan? Nee, ik heb überhaupt niet zo heel veel met verkleden, moet ik zeggen. En dat soort evenementen, ik vind het altijd soms leuk. Bij de RAI, dan zie je opeens allemaal soorten mensen dat je denkt, oh ja, dat is zo'n soort event. Ja. Dat is altijd bijzonder om te zien, maar ik ben er zelf nooit geweest. Oh, het lijkt mij dus wel echt heel leuk, maar ik zou dus niet weten wat ik aan zou moeten doen. Nou, als je favoriete character, toch? Ja, maar er zijn te veel keuzes. Ja, Antoinette houdt heel erg van Disney. Dus waarschijnlijk als er ooit zo'n event komt dan. Wat komt er je op? Ik denk Rapunzel. Maar Giuliano, jij had helemaal geen cosplay aan, toch? Nou ja, de vraag, voelde ik me naakt omdat ik zelf geen cosplay droeg? Nee, ik heb wel vaker cosplay gedragen. En dit jaar heb ik overgeslagen door... Nou ja, het is toch wel echt een investering om ieder jaar cosplay te doen. Maar dit jaar had ik gewoon een Spider-Man shirt aan. Maar ja, weet je, je hebt alsnog iets aan dat te maken heeft met Comic-Con en het is Spider-Man. Dus andere Spider-Man-fans en Marvel-fans zullen dat herkennen en ook gewoon gesprekken starten. Dus dat maakt verder niet echt zo heel erg veel uit. Maar ja, iedereen is hartstikke vriendelijk. En wat ook fijn is, is dat mensen daar binnen Comic-Con een plek hebben waar ze zich helemaal kunnen expressen zonder dat ze eigenlijk gejudged worden. Want er zijn echt heel veel vooroordelen die erbij komen kijken bij Comic-Con. Van het is alleen maar voor nerdjes en zeg maar zo, quote-unquote, dat zijn dan comments die ik heb toren gekregen daar zo. En het geeft gewoon best wel, nou ja, het krijgt best wel een negatieve lading over het algemeen in media. Maar het is gewoon in principe een plek waar mensen kunnen hun passie kunnen delen en nieuwe connecties kunnen creëren en kunnen praten over de dingen waar ze, nou ja, passie voor hebben. Dus dat is het eigenlijk. Het is hartstikke leuk samenkomen en iedereen is hartstikke aardig. Gaat graag met de ander op de foto en een hele goede sfeer. Oh, misschien moet ik toch maar een keer gaan. Ja, ik kan het per een keer proberen, toch? Precies. Dankjewel, verslaggever Giuliano Willems. Wil je zijn volledige verslag horen? Die kan je volgende week terugvinden op de Omroep Zwart website. Dan naar muziek. Giovanni Jano, ook wel bekend als Jael, is een Molukse muzikant, producer en DJ uit Den Haag. Zijn passie voor muziek begon toen hij opgroeide met soul-funk-klassiekers en vinyl. En toen Jael in contact kwam met de gitaar, de drums en de toetsen, wist hij dat muziek maken zijn lot was. En één ding die hij altijd meebrengt, de soepele vibes. Dat was Take You There van Yael en Wantigga. Lucas Eloarin brengt mode en Molukse geschiedenis bij elkaar met zijn merk Knowledge by Roots. Hij werkt al samen met onder andere het Scheepsvaartmuseum en probeert met zijn collectie-item 1621 hoe die aandacht te brengen voor wat er in die tijd gebeurde op de Molukken. Goeienacht, Lucas. Yes, goeienacht. In 2021 richtte je Knowledge by Roots op, meer dan alleen een kledingmerk. Klopt. Wat doe je zoal? Ja. Knowledge by Roots is wat ik zoal in het dagelijks leven doe? Of op, Nou, voornamelijk met Knowledge by Roots. Oh, met Knowledge by Roots, ja. Eigenlijk is het merk ontstaan tijdens... Mijn zoektocht ook. En ook, het is eigenlijk ontstaan, ik moet even goed zeggen... omdat ik veel heb meegewerkt aan podcasten, dialogen en... interviews, waaronder voor Vice en Molukse platformen. En als laatste heb ik ook meegewerkt aan het boek van Marjolein van Pagé, De genocide van Banda, wat in 1621 was. En Banda is een van de eilanden op de Molukken, hè? Ja, Banda is een van de eilanden op de Molukken, wat natuurlijk bekend stond om hun specerijen. En eigenlijk doordat ik zeg maar hieraan mee heb gedaan en daar mee heb gewerkt, kwamen mensen mij zeggen van... Ja, je moet wat doen met je kennis en met je achtergrond. En toen ben ik gaan nadenken. Ik heb vroeger ooit een opleiding gedaan. Mode en techniek afgerond. Alleen nooit wat mee gedaan. En toen dacht ik van ja, misschien moet ik dat maar weer gaan oppakken. Dus ben ik een beetje onderzoek gaan doen naar streetwear brands. Zoals grote merken uit Nederland. Filling Pieces, Daily Paper en zo. En ik ben gaan checken van hoe ik verschil kan maken met mijn merk en hun merk. De merken die er al bestonden, zeg maar. En wat is het verschil? Ja, het verschil is eigenlijk... Wat ik eigenlijk ben achtergekomen tijdens een onderzoek... dat heel veel merken, die staan natuurlijk voor kwaliteit. Dat is één, voor design, de mooie design die ze maken, dat is twee. En vaak ook om het merknaam. En het merknaam heeft ook vaak ook een verhaal. Mm-hmm. En dus eigenlijk wat je eigenlijk draagt en koopt... is eigenlijk kwaliteit, design... En je koopt het merk, dus het verhaal. Dus wat je daar is ook hun verhaal. En in dit merk wou ik eigenlijk een verschil maken van... je mag ook je eigen verhaal dragen. En ja, wat ik eigenlijk nog wel zeg is dat 1621 staat niet alleen voor de Molukken... maar het staat ook voor het gaat eigenlijk om het koloniaal verleden. Dus de West en de Oost. Dus het gaat over de WIC die in 1621 is opgericht. Mm-hmm. Maar ook over de VOC. In het oosten van de wereld, zeg maar, heeft gezeten. En doordat ik eigenlijk in een van mijn filmpjes ook zeg van... in een van mijn filmpjes vraag ik bijvoorbeeld van... So my question for you is... What is your story and would you share it with others on a global scale? En dat is eigenlijk... Knowledge by Roots is eigenlijk een storytelling brand... wat eigenlijk voor jou staat van... Hey, ja, gewoon echt zoeken naar welk verhaal je zelf wil vertellen. Oh, Lucas. Horen jullie mij nog? Ja, nu weer wel. En weer terug. Ja. Oké. Okay. Ja, en zo heb ik eigenlijk het merk Knowledge by Roots opgericht. Omdat iedereen kennis draagt. Het maakt niet uit wat voor een achtergrond je hebt. Tussen je roots of je background. Overal zit kennis in. Je hobby's, je werk, overal. En zo hebben we zeg maar met de eerste editie... 1621 editie aangelabeld. Omdat het toch een verhaal is wat van de wereld is. En het heeft de wereld gevormd tot met wat hij nu is. Omdat het dus het ontstaan is van de COC en WOC. Ja, van de VOC en WIC, ja. Ja. Het gaat natuurlijk, ja, je hebt dus nu zeg maar topics zoals... wat al een tijdje speelt, Black Lives Matter, Zwarte Piet... het decolonisatieproces, het slavernijproces... En dat soort topics, wat nu zeg maar gaande is. En dat heeft natuurlijk allemaal te maken vanuit die tijd. Hè? Allemaal met 1621. Ik moet eerlijk zeggen, toen ik 1621 ging opzoeken... was het best lastig om het verhaal te vinden. Oh, echt? Ja, ja, ik wist het ook niet zo goed. Misschien komt het ook door mijn Google cookies of zo. Maar het was niet dat ik meteen deze oorsprong vond. Oké. Okay. Als je gewoon 16, 21 jaar tal opzoekt, dan kom je wel veel uit op, zeg maar, koloniaal geschiedenis. Of bedoelde je, zeg maar, meer met betrekking tot mijn merk? Nou ja, ook koloniaal geschiedenis. En natuurlijk is het wel koloniale geschiedenis. Maar het is niet dat mensen zeggen, oh ja, 1621, dat weet ik nog zo goed. Nee, precies. Maar dat is ook de reden waarom ik het, zeg maar, op de hoodie... Mm-hmm. Dat we dat zeg maar, ook echt voor het straatbeeld gewoon echt aanwezig hebben gemaakt. Van, 1621, check maar dat, weet je. Geef je ook elke keer dan dat verhaal mee? Want als iemand met een hoodie met 1621 loopt, denk ik alleen maar, ja... Ik heb geen idee, een mooie hoodie. Geef je ook het verhaal mee elke keer als je een hoodie verkoopt? Nou, deze hoodies zijn er maar 400 stuks van uitgekomen. Mm-hmm. Waarom? Omdat dit een collectors item is van het Scheepsvaartmuseum. En zoals jullie al zeiden in het begin, in 2021 heb ik mijn bedrijf officieel ingeschreven. Ja, en 1621 en 2021 was precies ook 400 jaar... koloniaal geschiedenis. Dus dat vertel ik er wel altijd bij, ja. En, nice. Wat nog meer eigenlijk het verschil is tussen ons merk en andere merken... is dat, andere merken hebben dus ook een verhaal. Mm-hmm. En meestal ook hele grote merken zijn bekend geworden om hun verhaal. De vele merken hebben ook een merklogo. Zoals een Nike, een Adidas, een Daily Paper... En vaak achter dat logo zit ook een bepaalde visie of filosofie of verhaal achter. Zo heeft ons logo dat ook. Heeft ook natuurlijk een verhaal. Maar met echt het verschil wat wij echt maken... en waar wij ons zeg maar in onderscheiden met ons merklogo... is dat achter ons merklogo zit een missie. En die missie is tastbaar. En dat gaat om een speer. Wij hebben zeg maar... als merklogo hebben wij een drietandspeer... En die speer heb ik zeg maar door verhalen uit mijn dorp in 2013. Heb ik het verhaal aangehoord. En heb ik zeg maar het verhaal meegenomen naar Nederland. Om zeg maar de speer te zoeken die uit ons dorp komt. En die van een van mijn voorouders was. Wow. En die speer die ligt dus in een museum in Amsterdam. Ligt die? Mogen we dat weten? Ja, het ligt in het Tropenmuseum. Ah. Het ligt in het Tropenmuseum. En in 2013 ben ik dus teruggekomen vanuit de Molukken. Vanuit de Kei-eilanden, om precies te zijn. Want de Molukken bestaat uit 1000 eilanden. Maar wij komen dus dan van de Kei-eilanden. Dus meer het zuidoostelijke gedeelte. En ik ben dus 2 jaar lang gaan zoeken naar die speer met familieleden. En we konden het niet vinden. Totdat een nicht van mij... in het archief ging duiken. En die had dus de speer gevonden... die precies zeg maar, op de speer leek... die mijn neef zeg maar, vanuit een visioen... Vanuit zijn droom zeg maar, heeft getekend. En ja, dat vond ik wel heel bijzonder. Maar wacht even, een visioen. Even als nuchtere Hollander. Ik moet dit er gewoon even vragen. Is jouw neef niet gewoon toevallig... al een keer eerder naar het museum geweest? Nee, want mijn neef die komt dus echt van het eiland Kei, mm-hmm. Vanuit ons dorp. Ja, en die mensen hebben natuurlijk geen geld om hier naartoe te komen. En dat is een reis wat eigenlijk waar ze misschien 3-4 jaar moeten voor werken, weet je wel. Als je als dorp zijnde op het land werkt. Want daar verdienen ze niet zoveel als dat wij hier verdienen. Maar goed, dus hij had die tekening gemaakt en ik heb die tekening meegenomen in 2013... En vanuit die tekening heb ik het verhaal verteld aan de mensen, aan de families die uit mijn dorp kwamen. En zo zijn we gaan zoeken. Maar we konden het niet vinden. Ja, en misschien klinkt ik nou heel zwevig, maar totdat ik zeg maar... ja, dat is echt gebeurd. Maar ja, ik kreeg dus ook een droom. En ik droomde dat ik die speer dus vast had in mijn hand. Ja. En in die week ben ik naar mijn neef geweest. En in die week had ik het dus verteld van... hey man, ik heb gisteren gedroomd op die speer dat ik hem vast had. En misschien is het een teken of zo, we moeten het echt gaan zoeken. En in die week kregen we dus dat bericht van mijn nichtje... dat zij het had gevonden in het archief van het Tropenmuseum. En nu raad je het wel. Dus wij zijn nu dus ook weer bezig met het Tropenmuseum... om daar een nieuwe editie voor te maken. Tof. Het blijft gewoon wel een heel goed verhaal. Ja, en, ja. Om uiteindelijk die speer terug te krijgen. Dus ja, dat is wat ik bedoel te zeggen. Van dat wij echt wel verschil maken met ons merklogo. Dat het echt niet alleen een verhaal is, maar dat zeg maar. Dat het ook tastbaar is en dat het echt een missie heeft. En het is dus ontstaan uit eigenlijk een familiegeschiedenis. Maar ja, hoe reageert het Tropenmuseum als je zegt van... hey, de speer van mijn familie ligt in jullie museum? Nou, ik ging dus in gesprek met hun in 2015. En ze waren wel verbaasd. Omdat het speer die ligt dus daar in een depot. En daar heeft nooit geen verhaal aan gehangen. Dus, en toen kwamen wij in één keer met dat verhaal. Ja, en dat vond die conservator of curator vond dat wel heel bijzonder. En nu 6 jaar later, of ja, in 2021, 6 jaar later, heb ik wat gedaan met het verhaal. Om zeg maar het immateriaal erfgoed, zeg maar, dus het verhaal. Wij zijn een volk van verhalenvertellers. Mm-hmm. Tastbaar te maken. En ja, dat is dus het tastbare maken is dus. Het logo, het verhaal gebruik als logo voor het merk. Maar ook de missie om het speer terug te krijgen. En ja, hoe het museum daarover staat. Ja, we zijn nu wel in gesprek. En ik ga binnenkort dus ook in gesprek met die mensen daar. Maar je zegt terugkrijgen, wat wil je met de speer doen? Ja, we gaan natuurlijk terug naar land van herkomst. Okay. Dat is natuurlijk wel de missie. Maar hoe ga je bewijzen? Want je zei al visioen en dromen. Ja. Hoe sterk denk je dat je zaak is? Hoe sterk die is? Ja? Nou, ik heb altijd. Ik heb nu in ieder geval wel doorgang dat ik daar binnen mag mm-hmm. komen. In het Tropenmuseum, sorry. Hoe sterk het is? Ja, mijn geloof is heel sterk. En geduld is een schone zaak, geloof ik. En uiteindelijk geloof ik wel dat hij teruggaat. Nice. Ik moet er gewoon vertrouwen in hebben. Want eigenlijk ben ik nu al... het is 2023. Ben eigenlijk al 10 jaar draag ik het verhaal met me mee. Ja. En dus het vergt veel geduld, maar we komen er wel. En je gaat een samenwerking aan met het Tropenmuseum. Ja. Of binnenkort het Wereldmuseum. Ja, klopt. Binnenkort wordt het een Wereldmuseum. Dus we zijn bezig met een speciale editie ook. Ook voor het Wereldmuseum dan. Met dat editie willen wij dus ook een event organiseren in het Tropenmuseum. En dan wil ik zeg maar met... ik ben met twee kunstenaars bezig. Twee Molukse kunstenaars die zeg maar het verhaal zeg maar gaan illustreren zeg maar op doek. Dus er zijn twee verschillende kunstenaars. En de een vertelt zeg maar het begin. En de ander vertelt zeg maar... het einde van het verhaal, dat ik eigenlijk die speer heb gevonden en dat die eigenlijk teruggaat. Dus het lijkt wel een film als je het zo bespreekt. Ja, het is bijna een heel scenario voor een script. Ook. Is het ook. Ja, is het ook, ja. En je bent natuurlijk veel bezig met de Molukse geschiedenis, met de cultuur. Je hebt zelf Molukse familie. Maar waar komt echt die fascinatie of die interesse vandaan, dat je er zo erg mee bezighoudt? Vanuit mijn opa vroeger. Die was er altijd al mee bezig. En hij had ook al heel veel dingen opgeschreven. En vanuit daar ben ik vanuit mijn eerste keer naar Indonesië geweest. En de Molukke. Ja, toen ben ik me echt gaan verdiepen. Van dacht ik van, hey, van ja man, dit is wel... Het is wel interessant, weet je wel. Je roots en je wortels. En als je dat helemaal onderzoekt. Hoe was het om op de Molukke te komen? Ja, de mensen toen ik daar kwam. En ik kwam vanuit hier met verhalen van mijn opa naar daar. En die mm-hmm. mensen die schokken natuurlijk van, hey, hoe weet je dit allemaal, weet je wel? Mm-hmm. Toen zei ik, ja, opa heeft het aan mij allemaal verteld. En toen dat vonden ze wel allemaal mooi, omdat ze verwachten dat dan niet toen die tijd. Dat wij mensen van hier daarmee bezig waren. Toch weer die verhalenvertellers, hè? Die de verhalen levend houden. Maar goed, nu ga ik dus elk jaar... Nu weten ze onderhand wel dat ik altijd kom en, om met de ouderen te zitten. Omdat je van oudere mensen kan leren. En de meeste menige jongeren uit mijn dorp, die zeggen ook van... zelfs jongens van daar, die zeggen dan ook van... Ja, als je dingen wil weten, dan vraag maar aan Lucas. Hij weet het wel. Hij weet niet alles, maar hij weet wel veel, zeg maar. En anders weet hij waar hij die verhalen moet halen. Ja, precies. Maar heb je meer verhalen? Je zegt, ik ga altijd met de oudere mensen om. Er moet nog meer verhalen zijn. Ja, zeker. Dus ik heb dus meegewerkt aan het boek van Marjolein van Pagé. Mm-hmm. En ja, dat gaat natuurlijk over een stukje Banda. Waar een van mijn voorouders ook vandaan komen. En dat was een van de vier koningen die destijds voor de genocide die zijn weggegaan uit Banda. Dus eigenlijk, als je praat over de genocide van Jan Pieterszoon Koen, dan heb je het over de 44 Orang-Kaya. Dus dat waren eigenlijk de mensen die van de vier koningen het recht kregen om zeg maar Banda te regeren. En een van die koningen, ja, die is naar ons dorp gegaan. En die is met ons, met de local mensen, zeg maar. Mm-hmm. Zijn dochters daar uitgehuwelijk en getrouwd. En daar zijn, zeg maar, ja, daar kom ik, zeg maar, vanuit. En omdat hij van Banda komt, ben ik nu bezig om, zeg maar, om dat immaterieel erfgoed, dus zeg maar het verhaal van hem, mm-hmm, tastbaar te maken om, zeg maar, een monument te plaatsen op de plek waar hij dus is verbleven. En dat is ook in ons dorp. Ja, dat is ook een project waar ik dus nu mee bezig ben, om uiteindelijk een monument te realiseren wat te maken heeft gehad met met die geschiedenis van Banda. Mooi. En dan kan dat je dat monument uiteindelijk ook weer op een t-shirt drukken. Ja, nou, uiteindelijk is het zo dat wanneer we de speer terugkrijgen, dat we met de opening van het monument de speer ook daadwerkelijk terug gaan brengen. Dus dat, cool. Die scenario had ik eigenlijk in mijn hoofd. Maar goed, ja, we gaan het zien, hè? We gaan het zien, ik hoop het. En daarna de film, toch? Nu heb je ons wel nieuwsgierig gemaakt naar... Ja, ik ben afgelopen jaar ben ik 2 maanden naar Indonesië geweest. Mm-hmm. Om zeg maar het merk daar te promoten in Jakarta met wel wat bekende artiesten daar. En ik ben een maand op Kei geweest en daar heb ik dus een mini-docu voor opgenomen. En die mini-docu wil ik dan gaan... wil ik dan in première laten gaan op dat event wat ik wil gaan doen in het Troopmuseum. En dat is een mini-docu van ongeveer 13 minuten. En dat vertelt eigenlijk het verhaal van wat ik eigenlijk aan het doen ben met betrekking tot het verhaal van de Raja van Banda, Raja Wire. Dus de Raja betekent eigenlijk letterlijk koning, als je het vertaalt. Dus de koning van Banda die naar ons dorp is gekomen. Dus ben eigenlijk met van alles bezig. Ik ben ook bezig met een grote documentaire. Dat is nu, zijn we nu aan het checken hoe we dat gaan opzetten. En dat heeft ook te maken dus met het verhaal van mij, met het merk, het terugbrengen van de speer. En eigenlijk de weg daar naartoe van de opbouw van het monument. Dus ik ben met van alles en nog wat bezig. Heel veel projecten. Maar het heeft allemaal wel te maken met geschiedenis. En dat is eigenlijk wel wat me bezighoudt. Het wordt een beetje mijn levenswerk, lijkt wel. Wat voor reacties krijg je op al je projecten van zowel Molukkers als mensen die niet geen Molukse achtergrond hebben? Ja, juist mooi, man. Vooral deze editie, weet je wel. 1621, dat maakt het juist. Deze editie maakt juist. Maakt het juist inclusief en divers, omdat de hele wereld heeft hiermee te maken gehad, 1621. Niet alleen de, zeg maar, de mensen die onder druk zijn, maar ook gewoon de witte man. Want het is ook hun geschiedenis. En vandaar dat wij ook, zeg maar, met quotes werken met ons merk. Dus de eerste quote luidt als history made me do it. Waarom? Geschiedenis heeft mij gemaakt tot wie ik nu ben. En ik vond het gewoon wel heel erg belangrijk dat het verhaal wordt verteld. Dus niet alleen de mooie gouden eeuw, maar ook wel de andere kant van de medaille. En dat het eigenlijk dat het de wereld heeft gevormd tot het met wat het nu is. En vandaar dat het museum ook zegt, het Vreedzaam Museum als allereerst heeft gezegd van dit is wat wij moeten hebben. Dit is wat wij willen hebben in onze collectie. Dus het is wel heel erg mooi dat wij met onze eerste editie meteen een collectors item zijn geworden. Ja, ik weet niet welke streetwear merk dat ooit is gelukt, maar... Want even als achtergrondinformatie, jouw 1621 trui is een collectors item geworden in het Scheepsmarktmuseum. Ja. Want we hadden net over het Tropenmuseum, maar ook daar hangt hij dus ergens of staat hij? Hoe moet ik dat zien? Ja, hij ligt nu in het depot. Hij is zeg maar vanaf vorig jaar november tot dit jaar april heeft hij zeg maar in de vitrine gestaan van de nieuwe aanwinsten. met nog twee objecten. En ja, nu ligt hij dus in het depot, dus opgewaard zeg maar in het depot. En wanneer ze zeg maar een item of een project of een topic hebben met betrekking tot die tot 1621, ja, dan zouden ze die hoodie dan weer eruit kunnen halen en tentoon kunnen stellen. Dus dat is eigenlijk, dat is het eigenlijk. En nu, omdat deze topic zeg maar wel, het is nog steeds gaande, trekken wij deze editie 1621 ook door naar het Tropenmuseum. Maar niet, het wordt geen hoodie, maar een heel complete tracksuit, zeg maar. Oh, ja. Oké. En staat de speer erop? De speer wordt altijd, zeg maar... de speer die staat er natuurlijk wel op. Maar het is niet zeg maar dat het heel groot in zicht is. Waarom? Omdat eigenlijk... kijk, dit is mijn verhaal in het merk. Mm-hmm. En ik wil mijn verhaal niet laten rulen in het merk. Want iedereen mag zijn verhaal ook dragen in het merk. Want dat is ook wat ik zeg in een van mijn video's. Van als jij Knowledge by Woods draagt, gaat het om jou. Wie ben jij? Knowledge by Woods draag je omdat je bewust bent van het merk. Want dat merk, ja, dat ben jij uiteindelijk zelf. Jij bent je eigen merk, dus wat laat jij achter? Snap je? Ik vind dit hele mooie woorden om mee af te sluiten. Ja, thanks man. Dank je. Lucas, je hebt ook muziek meegenomen. Ja, zeker. Dat is een nummer van Kairi Malik. Mm-hmm. Het is een jongen hier uit de wijk. Die is al heel vroeg weggegaan met zijn broers en met zijn ouders naar Amsterdam. En nou, hij is een upcoming artist. En gewoon, support your local, dacht ik. Dus van waarom niet dit nummer? En het is ook gepast, want de titel van de nummer heet 4 AM. Dus shout-out naar Kairi Malik. En shout-out naar jullie, man. Dankjewel, Lucas. We gaan je in de gaten houden met al je projecten en je verhaal. Ik hoop dat het allemaal lukt. Thanks voor al je History Made Me Do It uitleg. Ja, Knowledge by Roots, 1621. Dat gaan mensen niet meer vergeten na jouw interview. Nee, ik zou zeggen, als het event er is, laat me weten. Dan zet ik jullie gewoon op de lijst. Dan zijn jullie van harte welkom, man. Gezellig. Mooi. Dankjewel, Lucas. En fijne nacht nog. Man. Is goed, werk ze nog. Jojo, doei doei. Sing the melody. Together we sound good like a harmony. You just give me peace, give me harmony. Yeah, yeah. I can see all the things we could be doing when I'm with you. So let me know what you think, and I will be on my way. On my way to where we going, you decide where we going, you vibing and know it, girl can you control it, cause you said to me you wanted to get closer to me babe, but I can't control my feelings, it's something about you I can't place, but if you trust me I can take you to some places, and I will show you what I mean if it's okay, now time's not enough. You girl, you know that you can stay with me. I want you here with me, yeah. I can see all the things we could be doing when I'm with you. So let me know what you think, and I will be on my way to you. I can see all the things we could be doing when I'm with you. So let me know what you think, and I will be on my way to you. Je luistert nu naar De Nacht is Zwart. Therapie van Zoe Tauran. Je luistert naar De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Over een week is het Ketikoti, maar dat is niet het enige waar onze Nederlandse eilanden mee bezig zijn. We steken even de oceaan over en duiken het nieuws in van Aruba en Bonaire. Eerst Aruba. Verslaggever van het Caribisch netwerk Melissa Stamper. Wat is nou het laatste nieuws op Aruba? Vorige week werd er een grote zaak op Aruba behandeld die veel aandacht in de media kreeg, omdat het ging om ambtenaren die tijdens de coronapandemie handel deden met valse vaccinatiebewijzen. Met een omvangrijke dossier van ruim 2000 pagina's, waarbij ook tapgesprekken onderzocht waren, werd de zaak in een aantal zittingen behandeld. Vorige week donderdag zat ik mee in de laatste behandeling hiervan. En uit het onderzoek van het Openbaar Ministerie blijkt dat 3 oud-ambtenaren van de Arubaanse Gezondheidsdienst voor 9 maanden lang, dus tussen maart en december 2021, ruim 60 vaccinatiebewijzen vervalsten. Verschillende mensen verklaarden dat zij voor hun vaccinatiebewijs hebben betaald, terwijl ze niet geprikt zijn. Hierbij ging het om bedragen van 400 florin per persoon. Het drietal zou met de zwendel dus bijna 25.000 florin hebben verdiend. Omgerekend is dat zo'n 12.000 euro. Volgens het OM kan dit slechts gezien worden als ambtelijke corruptie. Daarom zette het OM ook een hoge straf in. Voor twee van de verdachten eist het OM 1,5 jaar. De andere oud-medewerker kreeg 4 extra maanden op de eis vanwege cocaïnebezit. Daarna kregen ze allemaal 240 uur taakstraf en een geldboete van 2500 florin, zo'n 1200 euro. Volgens het OM kan het aantal valse vaccinatiebewijzen wel honderden zijn geweest. Aangezien zij nu namen geregistreerd vonden die 's ochtends voor het opengaan van de prikpost ingevoerd zijn. Maar het kan ook dat er meerdere ingevoerd zijn tijdens de werktijden. De oud-medewerkers geven toe een aantal registraties te hebben ingevoerd, zo'n 5 à 7, maar ontkennen dat het om meer dan 60 registraties zou gaan. Op straat wist iedereen dat ze bij de gezondheidsdienst werkte, vertelde een van de verdachten in de rechtszaal. Het was niet allemaal opzet, stelt hij. Het begon met een verzoek van iemand die twee van de verdachten tijdens een uitstapje op straat had benaderd. Omdat diegene zich niet wilde laten prikken en tegen betaling zo'n vaccinatiebewijs wilde hebben. Daarna volgden er meer verzoeken. Zo was de naam van een van de verdachten opgeslagen in hun telefoons als vacuna, oftewel vaccinatie. En bij verschillende mensen die geregistreerd waren, maar die zelf bekenden dat ze geen prik hadden gehad. Hiermee ondermijnen de verdachten niet alleen het vaccinatiesysteem en de Arubaanse overheid, maar brengen ze ook schade aan het vertrouwen in de gezondheidszorg van Aruba, meent het OM. De verdachten hebben geen misbruik gemaakt van het vaccinatiesysteem voor morele ongehoorzaamheid, maar omdat eraan te verdienen was. En dat maakt het bijzonder kwalijk, zei het OM tijdens de rechtszaak. Bij veroordeling van een celstraf gaan de verdachten direct de gevangenis in, omdat het OM de voorlopige hechtenis wil opheffen na de uitspraak. Deze strafeis zou echter buiten alle proporties zijn. Het zou geen ambtelijke corruptie zijn, maar eerder een vriendendienst, zegt de verdediging. Hier werd ook verwezen naar eerdere corruptiezaken van oud-ministers Benny Sevinger van Infrastructuur en Paul Kroes van Arbeid, waarbij hun zaken groter in omvang zijn geweest. Maar de politici die bleven toen op vrije voeten in afwachting van hun hoger beroep. Alle drie de verdachten zeggen spijt te hebben van hun beslissing en hun acties. De een deed het om een neef uit de brand te helpen die bedreigd zou zijn door zogenaamde antivaxxers. De ander hielp zijn vriend en kreeg hiervoor een lunch van fastfoodketen Wendy's. Dat zou allemaal geen ambtelijke corruptie zijn. Het was spontaan, simpel en stom. Al dus een van de advocaten van deze verdachte. Na de uitspraak zijn er ook vragen vanuit de oppositiepartij gekomen of er verdere onderzoeken zullen volgen aan de hand van deze zaak. Zo vragen zij zich af of er meer mensen betrokken zijn in deze zogenaamde criminele organisatie. En of die valse vaccinatiebewijzen invloed hebben gehad op de laatste corona-uitbraak die volgde na een massavaccinatie destijds. Het is nu afwachten wat de uitspraak van de rechter wordt over 2 weken. Dankjewel, Melissa Stamper vanuit Aruba. Dan over naar Bonaire, want daar wordt voor het eerst een Pride georganiseerd. Het evenement wil de diversiteit vieren, meer bewustzijn en acceptatie van mensen die LHBTQ+ zijn. Verslaggever van het Caribisch netwerk Marit Severijnse, hoe is de eerste Pride op Bonaire? Ja, dat het nu voor het eerst op Bonaire wordt georganiseerd is best wel iets heel groots, omdat het hier alles rondom homoseksualiteit, daar hangt nog steeds heel veel schaamte omheen. Bonaire is een kleine gemeente, is heel conservatief, is heel gelovig. Ik had het hier laatst met een vrouw over die biseksueel is, een lokale vrouw. En ik vroeg haar van, kan je nou echt jezelf zijn op Bonaire? En zij zei van, nou ja, het kan wel, maar ga ervan uit dat je heel veel kritiek over je heen krijgt. Ik sprak ook met een jongen die zei, ja, er is nog steeds heel veel homofobie op scholen. En hij zei zelfs van, ja, ik heb het idee dat mensen anders op mij reageren door wie ik ben. Dus ik ben ook heel selectief met wie ik dingen vertel, omdat het gewoon heel erg veroordeeld wordt. Begin van deze week was er ook heel veel heisa, omdat iemand de vlag van Bonaire naar beneden had gehaald en had vervangen door een regenboogvlag. Dus dat zorgde voor heel veel boze reacties op social media. Van vooral Bonaireanen die zeiden van ja, dit is respectloos. En dat zorgde ook weer voor heel veel ophef over Pride hier in het algemeen. Mensen die zeiden ja, dit is toch eigenlijk niet iets van Bonaire. Dit zijn helemaal niet onze normen en waarden. Er wordt dan gezegd dat het iets is wat is overgewaaid vanuit Nederland en dat we dat niet allemaal moeten aannemen hier. Dus ja, dan rijst ook een beetje de vraag van, is Bonaire dan wel klaar om zo openlijk te praten of aandacht te vragen voor deze thema's? Er is ook laatst op een middelbare school een Paarse Vrijdag georganiseerd en dat zorgde ook voor onwijs veel kritiek van ouders die zeiden, ja, ik stuur mijn kind toch helemaal niet naar school om te leren over genderidentiteit en ik stuur mijn kind naar school voor educatie. Scholen hier, deze school dan, had ook echt een vrij Europees-Nederlands management. Dus dan wordt er gezegd van ja, dit is iets wat ze proberen op te dringen. Dus het is nog even afwachten wat er de komende tijd gaat gebeuren en hoe mensen gaan terugkijken op deze dagen. Vanavond is in ieder geval het eerste echte feest. En ik heb wel van heel veel mensen gehoord die er naartoe gaan. Je ziet ook in de stad dat er heel veel bedrijven, heel veel organisaties ook de Pride Flag hebben hangen. Dus het laat wel zien dat er heel veel steun is. Maar het roept wel ook heel veel emoties op hier bij mensen. Dus wat er de komende tijd gaat gebeuren, dat moeten we gaan zien. Ja, en op Curaçao is dit jaar al de 11e viering. Dus dat laat maar zien hoe laat Bonaire hiermee is. Dankjewel verslaggeefster van het Caribisch netwerk Marit Severijnse en Melissa Stamper. Aankomende week is het dus Kitty Kotti. En daaromheen zal veel aandacht worden besteed op NPO Radio 1. Dus je weet het, wie luistert weet meer. Dit is De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Jiri Taihutu, beter bekend onder zijn artiestennaam Jiri Elf, is een Nederlandse flamingo-gitarist, rapper en producent. Wat een combinatie al. Taihutu is een Molukse en Nederlandse afkomst en is de zoon van gitarist Gino Taihutu. En die is dan weer van de band Gin on the Rock. Ook is hij het jongere broertje van film- en muziekmaker Jim Taihutu en het neefje van voormalig profvoetballer John Taihutu. Ik vind het dus zo mooi dat er zoveel mensen in zijn familie zo creatief zijn. En dat hoor je ook gewoon terug in zijn muziek. Dit is Jiri Elf met ADF Samski, Timer. Ben al heel de nacht met jou. Je kijkt me aan, ik lach naar jou. My love, kom dichterbij. Want ik kijk al heel de nacht naar jou. Dus verwaar je laatste dans van mij. Ik hoef er niemand anders hier te zijn. De Hennessy heeft me afgeleid. Geen tijd om te huilen in de discotheek, dus dans van mij. Say what, one more goddamn. Oh, het liefste uit oog in oog met de tafel. Maanlicht schijnt voor de rook, je wordt geschaafd. Ik wil alles. de haren krullend over de schouders. Ik zeg je kende van iets, ze weet dat ik lief. Maar ze houdt van fouten, maar ik maak geen fouten. Maar ze ziet aan mij, ik ben stout. Zij wil geen jongen die ze vertrouwt. Zij wil een jongen die ze onthoudt. Dit is goede adres, real city girls, ze is bad. Met een kookbare silhouet. Als ik hoor bij jou en je opent de deur. En ik ruik jouw geur en je ruikt mijn geur. Zijn lippen zoet, ja dan vang ik mij af hoe je smaakt. Daar beneden, laat maar weten of het mag. Hey yo. Dus voordat je mij verlaat, zet je nummer in mijn telefoon. Want ik weet hoe die dingen gaan, hoe meisje, please. Ben nou heel de nacht met jou. Ik het niet en dan werk je me tegen. Maar ik ben dement als ik jou ben vergeten. Soms is het beter voor mij om niet met je te zijn. Maar dan blijf ik over in mijn eentje. En aan dat idee heb ik een hekel. Soms ben je prikkelbaar net als een ego. Ik kan niet met je dealen, we staan in de file. Maar heb je me nodig, dan wordt het geregeld. Ik weet niet wat het is wat je met me doet. Ik wil je bij me. Zij is niet speciaal, zij is niet als andere meiden. Deze meid is geen engel en geen duivel, ze is het bij. Maar ik ben smart, ik ken de plek naar je hart. Ik kan je verleiden. Laat ze dansen voor mij. Ik hoef met niemand anders hier te zijn. De Hennessy heeft me afgeleid. Geen tijd om te huilen in de discotheek. Dus dans met mij. Oh, het liefste uit. Oog in oog met de tafel. Maan ligt schuin. Code rood, je wordt geschuifeld. Ik hoor alles vies, alles nat. Let's get on fire. Deze meid is goed. Ze zegt maar timer. Zeg maar ooit, neem je tijd. Ik staar al 2 uur naar een plaatje. Dit is mijn tweede lijn. 2 uur 's nachts, ach, het is hoe ik mijn leven leid. Voel tevredenheid als ik iets zeg en denk, hey, het rijmt, weet je. Niet vergeten wat het was, ik pak een marker voor de zekerheid. Zet meteen wat op, ik laat de classic in de making. Of op zijn minst een goed begin als ik vannacht wil rappen uit verveling. Iedereen zijn ding, dat weet ik. Maar ik zie mensen stressen en begrijp niet echt wat hun probleem is. Misschien ben ik een simpele levensgenieter of zie ik de matrix. Of zie ik hem als enige niet. Maar ey, beter naïef dan depressief. Ik ben een realist, weet realiteit is relatief. Dus lees of zie ik iets negatiefs. Dat mij betreft heb ik zoiets van. Ik weet van niets wat mij betreft. Fuck off. Denk aan, rechts aan, en de nacht valt. En ik ruik de geur van regen op warm asfalt. Kan de wereld vergaan, ik heb nergens last van. Kop in het zand, rock on. Hij zei geluk is met de domme. En ik ben een slimme jongen dus. Ik reken nergens op. Ik werk me een ongeluk. Plus ik presteer het best onder druk. Ik ben nergens zonder. Sterker nog geen druk. Geen rust in mijn donder. Zelfs rappen doe ik onbewust. Kijk, denk shit, schrijf shit. Bijna per ongeluk. Ik voel me zo goed. Geen rap shit. Ik voel me gewoon goed. Omdat ik lekker in mijn vel zit. Comfortabel met mezelf shit. Je weet de helft niet. Ik ben blij als ik in de spiegel kijk en mezelf zie. Zo van je ziet de scherpe uit Donnie. Geen zorgen aan mijn koppen. Zorg mezelf een kop koffie. Schop mijn sloffen uit. Zoek een tof kloffie uit de slof naar buiten. Waar een groep jochies zich uitsloven voor een meisje. Ze zien mij in eentje roep. Wat doe je nou tof? Ik zeg hem hou voor jongen. Je groeit nog wel op. Ja. Yeah. Things are, things are, things are. En als ik op straat loop en de nacht valt en ik ruik de geur van regen op warm asfalt, kan de wereld vergaan. Ik heb nergens last van, kop in het zand, rock on. Luister naar G-Unit met Stop Calling Me For Airplay. En jij luistert nog steeds naar Live 5 op Phonix. Jochel, jij nog steeds in de building en je bent fucking vrolijk vandaag. Dat was een leuk einde. Ik heb het gevoel dat Phonix ingebroken heeft. Ja. Jiggy J met regen op warm asfalt. En niet op Phonix, maar bij... Dit is De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Straks na het 4 uur nieuws op NPO Radio 1. Het belang van het behoud van de Molukse cultuur en taal. Zometeen zijn Jamie Shadow en Toto van Toto Molux en Uriel Matahulu Mual, als ik het goed zeg, host van de podcast Molukse Takkie te gast. Maar eerst gaan we eerst nog even naar muziek. En dat is Joya Moy met There's Too Much of You. Promise. If I make that me my duty, then you. I say throwing rocks, my steps, so don't move them. I've come so wrong. Gewoon lekker tot die laatste noot. Joya Moy met There's Too Much of You. Zometeen na het uur van na het nieuws van 4 uur op NPO Radio 1. Jamie Schaduw van Totaal Molux. En Uriel Matahelimual van podcast Molukse Takkie. Maar eerst het NOS Journaal van 4 uur. Zien elkaar bij Omroep Zwart. NPO Radio 1. 4 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. Wagner-leider Prigozhin heeft gisteravond laat onder luid applaus het legerhoofdkwartier in Rostov aan de Don verlaten. Dat is te zien op beelden op sociale media. Hij zal zich vestigen in Belarus. Volgens het Kremlin is dat het resultaat van bemiddeling tussen Prigozhin, president Poetin en de Belarusische president Lukashenko. De opstand van Wagner in Rusland lijkt daarmee ten einde. Gisteren nacht nam het huurlingenleger de Zuid-Russische stad Rostov in. En ook trokken ze op naar Moskou. Maar zover kwamen ze niet. Gisteravond riep Prigozhin zijn manschappen op terug te keren om bloedvergieten te voorkomen. Het is onduidelijk wat de precieze voorwaarden van de bemiddeling zijn. Volgens het Kremlin wordt Prigozhin in elk geval niet meer vervolgd voor landverraad. Voor heel Rusland geldt een negatief reisadvies, meldt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. De situatie blijft in hoge mate onvoorspelbaar, zegt het ministerie. Nederlanders in Rusland wordt aangeraden het land te verlaten. In de Verenigde Staten is acteur Frederick Forrest overleden. Hij speelde onder meer in de films Apocalypse Now en The Rose uit eind jaren 70. De acteur overleed volgens Amerikaanse media na een lang ziekbed. Vorig jaar werd er een crowdfunding opgezet om de zorg aan zijn huis te kunnen blijven betalen. Frederick Forrest was 86 jaar oud. Maarten van der Weijden heeft tot nu toe 3,4 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. Met zijn Elfstedentriathlon laat hij zich sponsoren. En ook kunnen mensen zelf een stukje meezwemmen, wandelen of fietsen om geld op te halen. Van der Weijden zou eigenlijk gisteren finishen, maar moest extra rust inbouwen. Vandaag hervat hij zijn tocht. Het weer 13 tot 17 graden. De komende dag veel zon en het is een stuk warmer dan afgelopen dag. In de middag wordt het tot 28 graden aan zee en tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Met Noua Sira van Sluis en Antoinette van der Weert. De Molukse cultuur is een rijke en unieke traditie die lang teruggaat. Maar vannacht gaan we niet naar achter kijken, maar we gaan naar voren, naar de toekomst. Jamie Schaduw van Totaal Molux, een platform om de Molukse Maleise taal te leren. En Uriel Matahele Mual, de host van de podcast Molukse Taki. Zie, dan doe je zo je best op die achternaam en dan gaat de podcastnaam fout. Molukse Taki praat over de Molukse cultuur, tradities en het eten. Salamat malam, heren. Oftewel, goedenacht. Salamat malam. Salamat malam. Om jullie een beetje beter te leren kennen, beginnen we met een rondje speeddaten. Een minuut lang krijgen jullie verschillende vragen en stellingen waar jullie dan zo snel mogelijk op kunnen antwoorden. Moeten we om de beurt een antwoord geven of tegelijkertijd? Nou, wij dachten, het is misschien wel leuk om tegelijk. Kijken we wat de verschillen en de overeenkomsten zijn. Dat is goed. Ja? All right, start de timer. Waar liggen jullie wakker van? Van dit interview. Puberteit overslaan of nog eens beleven? Overslaan. Toekomst of verleden? Toekomst. Waar word je blij van? Eten, ja. Eten. Sorry. Eten of praten? Eten. Ja, nee, toch praten. Welk seizoen is je lievelingsseizoen? Zomer. Zomer. Voor wie zouden jullie een standbeeld willen oprichten? Voor een dichter uit Maluku, Eko Saputra. Ik zou het belangrijk vinden voor alle eerste generatie Molukkers die zijn aangekomen in Nederland. Worden heel veel standbeelden dan wel? Je kan het gieten in één vorm. Of één vorm, ja. De Molukken of Nederland? De Molukken. De Molukken. Hoe omschrijven jullie vrienden jullie? Mijn vrienden? Misschien als een clown en tegelijkertijd ook wel serieus. Heel veel met Maluku bezig. Dat ik te veel over CrossFit praat. Zoiets. Oké. Uriel, jij mag hem ook nog. Ja, ik wil net zeggen, is het precies hetzelfde? Ja. Ja, nee, dat niet. Heel zorgzaam, open. Iemand noemde me pas laatst iemand die heel graag faciliteert. Of die het belangrijk vindt om andere verhalen te vertellen, te faciliteren. En ervoor open te staan. En ik vind het heel leuk om het maximale te halen uit anderen. Vooral ook als filmmaker, regisseur is dat namelijk heel belangrijk. Dus dat eigenlijk. Wauw. Ja, we hadden net Jiri Elf als muziek. En zijn familie was ook super creatief, deed heel veel. Maar jullie doen ook heel veel. Klopt. Is dat iets moeilijks? Of we veel dingen doen. Ik denk en het dat, creatieve. Ik denk dat Molukkers over het algemeen toch wel leuk vinden om meerdere dingen tegelijkertijd te doen. En ook daarin uit te blinken. Ik denk dat er bepaalde doorzettingsvermogen of zo in zit. Wij zeggen thuis altijd, dat zegt mijn moeder, van dat wij geen rem hebben. En dat geldt eigenlijk voor heel mijn Molukse familie. Dat we eigenlijk soms dat rempedaal niet zo goed kunnen vinden. Dus ja, ik denk dat dat wel goed verwoordt van... Eerder die gaspedaal, hè? Dat we gewoon heel veel gas willen geven eigenlijk. Ja, maar dan ook niet kunnen remmen. Nee, klopt. En dan van dan ja, beland je van het ene in het ander. En vooral als je ergens passie voor hebt, daar ga je dan gewoon 1000% voor. Damn. En dat mag iedereen weten dan ook. Maar het is, ja. Ook, het is ook zeg maar dat de Molukse gemeenschap bestaat uit vooral heel veel creatievelingen. Dus echt mensen die het heel belangrijk vinden om hun verhaal te vertellen. In de vorm van een kledinglijn of in de vorm van kunst. Dat kan zijn film of muziek. Ja. Dus dat valt me wel op. Ja. En we hebben deze uitzending ook geprobeerd zoveel mogelijk Molukse muziek, of in ieder geval Molukse Nederlandse artiesten. En het valt me ook op dat ik denk, oh ja, er zijn zoveel Nederlandse bekende Nederlandse artiesten die ook een Molukse achtergrond hebben. Dus dat is ook leuk om daar even aan herinnerd te worden. Veel creativiteit, we hoorden het al, eten was iets wat jullie beiden meteen zeiden, waar je blij van wordt. Wat betekent het voor jullie om Molukse te zijn? Wat het voor mij betekent om Molukse te zijn, het begint al met mijn achternaam, Mate Lemoual. Mijn vader is Nederlands en mijn moeder is Moluks. Dus mijn vader heeft de achternaam van mijn moeder overgenomen. En dat betekent heel veel voor mij, want daardoor kunnen andere Molukse mensen mijn opa en oma identificeren op basis van mijn achternaam. Mm. Dan zeggen ze, hey, je bent Mate Lemoual, van welke plek? En dan zeg ik vaak Moordrecht. Dan zeg ik ook opa Nani Mate Lemoual, oma Palang de Lima. Dat is eigenlijk een manier dat Molukkers eigenlijk verbindingen zoeken met elkaar. Van wat is je achtergrond, wie is je opa, oma, wie is je oom, tante? Dus daarmee positioneer je eigenlijk waar een bepaalde persoon vandaan komt. Maar ook of je daar familiebanden mee hebt. En dat vind ik het mooie aan het Moluk zijn. Dat je eigenlijk op een of andere manier toch met elkaar verbonden bent. Ja, ja, daar ben ik het wel mee eens. Voor mij betekent het ten eerste echt wel alles. Ik heb zelf een Nederlandse moeder, een Molukse vader. Maar echt wel een Molukse vader die mij en mijn zus en ook mijn jongere broer altijd meenam naar ja, Molukse evenementen, naar families. En ja, liet ons eigenlijk al van jongs af aan zien van hoe wij als gemeenschap met elkaar omgaan, hoe we voor elkaar zorgen en hoe je er voor elkaar bent. Niet alleen op de mooie momenten, maar ook op de minder mooie momenten. En ik denk dat voor mij wel wat het meeste invloed heeft gehad is toen mijn vader zelf voor het eerst terugging naar Ambon en ook naar de geboorte dorp van zijn ouders, Kariel. En dat was tijdens de burgeroorlog in 2000. En dat was nog het heetst van de strijd, maar hij voelde zich zo geroepen dat hij mijn familie daar wilde ontmoeten. En dat heeft zo'n impact, denk ik, op mij als kind gehad. Dat heeft daarna... ging mijn zus, dat was al ver na de oorlog, en daarna ben ik gegaan. En ja, toen begon mijn zoektocht naar wie ik ben, wat Moluk zijn betekent. Maar waarom is jouw vader tijdens een burgeroorlog gegaan? Ik denk dat hij toch een soort van roeping voelde. Je moet je voorstellen dat veel tweede generatie Molukkers hier in Nederland zijn geboren. Waaronder mijn vader, die is in Vught geboren, in het voormalige concentratiekamp. En ja, gaan we toch een beetje over het verleden praten. Heel kort. Precies, ja. Maar in die tijd was het nog niet normaal om terug te reizen naar de Molukken vanwege politieke situatie tussen Nederland en een net onafhankelijk Indonesië. Dus zoals wij nu tegenwoordig heen en weer reizen, dat was toen helemaal niet normaal. Dus je hebt toen gewoon een hele lange periode gehad dat er families die gingen helemaal niet terug. Dat was gewoon lastig. En dus ook voor mijn vaders generatie kwam dat allemaal pas later. En ja, hoe wij dat nu doen, dat konden zij zich toen niet voorstellen. En dus ik denk dat het met een roeping te maken heeft gehad, maar ook wel met die verbondenheid van als er dus iets met je familie is, dan laat je je gezicht zien. En... Ja, want jij gaat nog best wel vaak naar de Molukken, toch? Ja, ik probeer wel om de paar jaar te gaan. Op het, toen ik wat jonger was, toen ik 19 was, heb ik daar een tijd gezeten. Echt een aantal jaar. Met wel wat onderbrekingen dat ik het land uit moest om mijn visum te verlengen. Maar ik probeer wel heel veel terug te gaan, ja. En hoe is dat dan om daar te zijn? Ja, het is een compleet andere wereld. Het is natuurlijk als je daar komt en je neemt alles waar. Het is mooi, het is een ontzettend mooie natuur. Een mooie zee, dat is eigenlijk het eerste wat je waarneemt. Maar vervolgens heb ik door de jaren heen ook wel geleerd van dat je, dat zeg ik wel vaker, van iets van jouw westerse identiteit, want ik ben natuurlijk ook gewoon hier opgegroeid, die moet je eigenlijk gewoon thuis laten. En soms komt hij wel even naar boven. En dan wil je dingen vinden en dan kijk je heel anders naar wat daar gebeurt dan onze families daar zelf doen. Wat is die westerse identiteit? Of wat? Hoe? Individualistisch denken ten opzichte van collectivistisch. Dus je bent daar heel snel deel van een groep. Dus of dat nou bij mijn tante thuis is, met de mensen in de buurt. Je bent heel snel, word je opgenomen. En dat kan echt binnen een uur zijn, als je daar zelf ook voor open staat. Blijf jij zelf in een individualistisch hoekje zitten, dan zonder jezelf af. En ik denk dat dat wel een heel duidelijk verschil is. Ja. Dan ook voor beide eigenlijk een beetje, misschien sluit het aan op de speeddating. Wat is iets wat jullie trots maakt? Dat je denkt, ik ben Moluks of van de Molukken? Wat mij vooral trots maakt, als we praten over dit moment, zijn alle Molukse talenten van mijn generatie, de derde generatie en de vierde generatie, die nu aan het opstaan zijn en die gewoon ervoor zorgen dat er een nieuw narratief komt. Wat bedoel ik daarmee? Er is gewoon een hele lange tijd een soort negatieve imago over Molukkers. En ik vind dat het nu perfecte tijd is om dat imago te ontkrachten. En daarom heb ik ook die podcast, Molukse Takkie. Om gewoon waarom, meerdere Takkie, perspectieven. Waarom Takkie? Takkie Surinaams voor verhaal. En pas geleden had iemand ook nog de vergelijking gemaakt van ja, Takkie eigenlijk van een tak. Mm-hmm. En dan kan je zeggen dat het gaat over die Molukse wortels. Die je gewoon met jezelf meedraagt. En met de podcast belichten we gewoon verschillende perspectieven. Maar wij knippen ook niet in het gesprek. Dus het is, ja, je zou bijna kunnen zeggen, ook live in zekere zin. Maar we laten het verhaal gewoon ongefilterd zien. En vaak wordt het verhaal van Molukse mensen door andere mensen bepaald die niet in die gemeenschap zitten. En ik ben heel blij dat voor de derde en vierde generatie dat er heel veel artiesten zijn, maar ook beeldmakers, waaronder een Morris Materbons, die jij kent, geloof ik. En een Geraldo Solisa, een James Hooley, die toch tegengeluid bieden. Andere verhalen willen laten zien. Ook weet ik dat Morris bezig is met die serie Kapitan. En ik ben gewoon heel blij dat er gewoon nieuwe projecten komen met betrekking tot de beeldcultuur. En dat is gewoon nodig. En dat maakt mij trots. Dat los van de muziek, wat heel erg bekend is onder Molukse artiesten, dat we ook gewoon steeds meer Molukse beeldmakers zien. Zoals ook bijvoorbeeld Elisar Veerman, een hele getalenteerde fotograaf, die eigenlijk gewoon Molukkers laat zien in de puurste vorm door hun te fotograferen in hun woonkamer. En dat is iets wat alleen maar gebeurt als je gewoon een Molukse afkomst hebt. Dan kom je daar binnen. En dat maakt mij enorm trots. Maar kom je anders niet binnen? Ik denk dat op het moment als je een Moluks persoon vastlegt, dat je echt wel een goede reden moet hebben om die persoon vast te leggen. Omdat Molukse mensen heel erg bewust zijn van het beeld wat over hen wordt gemaakt. Mm-hmm. En het is veel makkelijker als een Moluks persoon dat beeld wilt maken en uitlegt waarom. En toestemming vraagt, wat overigens ook heel erg Moluks is, toch, Jamie? Dat toestemming vragen. Absoluut. En dat heeft denk ik ook te maken met dat we een toch tot een collectivistische cultuur kennen. Dus dat je beweegt als groep. En je kunt dus niet zomaar op een podium gaan staan en zomaar iets vertellen. Maar je moet ook altijd goed bewust zijn van wat is op dat moment mijn positie? Is er niet iemand anders in de gemeenschap die dat veel beter kan vertellen? En daardoor zijn we altijd wel heel erg bewust bezig met van wat je wel En niet kan zeggen. Je kan het natuurlijk wel zeggen, maar ben je de juiste persoon om dat te zeggen? Dus we zijn ons denk ik wel altijd heel bewust van wie dan wel de juiste persoon is. En vind het ook belangrijk voor toekomstige generaties, hè, die naar zo'n radio-uitzending beluisteren, dat ze gewoon personen zien die op hun lijken. Want daarvoor is ook Omroep Zwart natuurlijk begonnen. Hè? Dat we gewoon meer verschillende geluiden horen. En dat vinden wij ook gewoon belangrijk om dat te laten horen, maar ook vooral te laten zien. En merken jullie dan ook een andere reactie van mensen die door middel van de nieuwe generatie krijgen er andere verhalen, andere beelden die er over Molukkers worden gemaakt? Merken jullie dat in reacties hoe mensen bijvoorbeeld op jullie reageren? Ik denk dat als we een soort van overzicht zouden creëren van alle films die zijn gemaakt, als we het hebben over Wijster, De Punt, wat vooral zich focust op treinkapingen, en daarna nog die documentaire Molukkers in Nederland van Koen Verbraak, wordt het steeds wel meer duidelijk van weet je, Molukkers zijn personen die in Nederland leven. Maar we worden een beetje neergezet als mensen die gewoon heel veel trauma hebben en leed. En dat is niet echt een beeld wat naar mijn mening klopt. Als ik gewoon kijk naar de herinneringen die ik heb bij mijn opa en oma. Of de momenten als ik op de Molukken ben. Er zit gewoon een heel groot contrast in. En dat komt gewoon omdat die beelden worden gemaakt door mensen die niet uit die gemeenschap komen. En die leggen dat beeld vast. Ja. En dat vind ik gewoon heel erg kwalijk. En daarom ben ik gewoon blij dat er gewoon nu een nieuwe generatie komt. Gewoon Molukse filmmakers, Molukse podcastmakers. Die gewoon het verschil willen maken. Het verschil voor, als we in jaartallen kunnen spreken, voor 2051. Als we 100 jaar hier zijn. En dat is gewoon nodig. Want ik heb gewoon geen behoefte meer om die negativiteit te zien. En de nieuwe generaties ook gewoon niet. Vandaar gaan we vooral kijken naar de toekomst. Daar wilden jullie het vooral over hebben. Jullie hebben ook muziek meegenomen. Dat is, ik heb hier staan, Rise van Safa Liron. Safa Liron. Liron. Klopt. Wat is het verhaal achter dit nummer? Ik zeg, laten we het nummer beluisteren. Dan kan ik het wel verder toelichten. Oké, okay, gaan we dat doen. Ik ben benieuwd. From here. From the land of thunder, I have left behind a feeling. Dat was Rise van Safa Lyron. En ik ga meteen vragen aan jou, Uriel. Jij wilde de uitleg van het nummer geven. Waarom je deze hebt meegenomen. Ja, zeker ten eerste wat een nummer, hè? Mooi. Echt, ja, ik vind het echt super bijzonder. En met de featuring van Candy Dulfer. Nee. Dat moeten we niet vergeten. Die hoorde je natuurlijk. De saxofonist. Ja. Exact. En waar het nummer over gaat. Mijn interpretatie daarvan natuurlijk. Het gaat echt over reizen, hè, opstijgen naar het licht. En als ik een beetje in beeld mag praten, aangezien ik toch naast mijn podcastwerkzaamheden filmmaker ben, hoe ik het voor me zie, is dat het nummer eigenlijk gaat over het planten van een zaadje. En op het moment als je dat zaadje plant in de aarde, dan is het gewoon heel donker. En dan moet je het even wat water geven. Maar op het ene moment dat er wat zon binnenkomt, dan begint dat zaadje op te stijgen, te reizen als het ware. En te groeien. En daar gaat dat nummer voor mij over. Over hoe je op een gewoon donkere plek toch iets moois kan bouwen. En wat ik ook wil zeggen is dat ook de videoclip echt super mooi is. En ik ga niet uitleggen hoe dat eruit ziet. Check het gewoon. Safa Lyron Rise op YouTube. De muzikant zelf heeft ook die videoclip geregisseerd. Dus ik vind, zij is gewoon super multigetalenteerd. Ook een artiest die je gewoon moet volgen, Safa Lyron. En ik vind het gewoon een heel mooi nummer. Het raakt me echt. Mooi. Voor de luisteraars die net inschakelen, je luistert naar De Nacht is Zwart van Omroep Zwart. Bij ons in de studio is Jamie Schaduw van Totaal Molux, een platform om de Molukse Maleise taal te leren, en Uriel Matahelumuau, de host van de podcast Molukse Takkie, waarin hij praat over de Molukse cultuur, tradities en eten. Heb je een vraag over de Molukse cultuur of taal, ofwel specifiek aan een van de heren, stuur dan een bericht via de NPO Radio 1-app. Jamie, jij hebt onderzoek gedaan naar taal samen met andere taalwetenschappers. Waarom is taal zo belangrijk? Ik moet het wel gelijk corrigeren, want ik heb geen onderzoek gedaan samen met taalwetenschappers, maar ik heb vorig jaar november een enquête uitgezet direct in de Molukse gemeenschap in Nederland. En die is door 840 mensen ingevuld. Dat zijn meer respondenten dan mijn master thesis, waar ik wel mag zeggen dat het onderzoek was. Ja. Dus hoezo is dit geen onderzoek? Ja, nee, inderdaad. Je hebt gewoon gelijk. Ja. Het is onderzoek, maar in ieder geval, ik heb niet samen met taalwetenschap gestaan. Ik heb me wel laten adviseren. Mm-hmm. Want ik dacht van, laat ik dat eens gaan onderzoeken. Want ik zie ook in mijn generatie, de derde generatie, de vierde generatie, merk je dat er steeds minder in onze eigen taal wordt gesproken. En daar zeg ik even mee, onze eigen taal. Eigenlijk is het Maleis, moet ik dan zeggen, is niet onze oorspronkelijke taal. Het is een Creoolse taal. Maar het Molukse Maleis is wel de taal die onze opa's en oma's meenamen naar Nederland, die onze ouders nog machtig zijn. En eigenlijk liet dat onderzoek zien dat het langzaam maar zeker aan het verdwijnen is in de gemeenschap in Nederland en dan met name in de nieuwe generaties. En dat ben ik gaan onderzoeken door eigen ervaringen. Wat ik eerder al vertelde, heb ik een tijdje op Almond gezeten, waardoor ik uiteindelijk zelf de taal wel heb geleerd. Ik was toen pas 19. Ik sprak eigenlijk geen woord. Misschien een paar woorden die ik van mijn vader geleerd had. Maar toen ik daar langer was en destijds bij mij en opa in huis niemand Nederlands of Engels sprak, dan moet je wel. Je moet wel. Maar je zegt Moluks, Maleis. De Molukken waren 1000 eilanden? Zijn er vast meer. Ja, hoe is daar dan maar één Molukse Maleis? Het is ook geen één Molukse Maleis. Het is goed dat je het zegt. Je moet het eigenlijk zo zien dat een Maleis is een Austronesische taal die ooit door handelaren uit wat ze zeggen Taiwan, uit die kant is gekomen en zo over heel de wat vandaag Indonesië heet. Mm-hmm. Maar dus ook tot en met aan de Molukken zich heeft verspreid. Maar doordat elk eiland al zijn eigen oorspronkelijke taal had, is het zich gaan vermengen. En zo heb je dus overal varianten van het Maleis. En als ik dus zeg het Molux Maleis, is eigenlijk alweer een verzamelnaam... Mm-hmm. voor allerlei varianten Molux Maleis... die er in de Molukse archipel gesproken worden. Dus je hebt het Ambon Maleis, je hebt het Ternate Maleis... je hebt het Banda Maleis. En soms zijn dat hele kleine verschillen in persoonlijke voornaamwoorden... gewoon een keuze van bepaalde woorden. Het is gewoon je woordkeuze. Maar soms zijn de verschillen gewoon groter. En als je het bijvoorbeeld vergelijkt met het Maleis... wat er op Jakarta gesproken wordt. Dus echt of het Javaans bijvoorbeeld, dat is gewoon een totaal... dat is weer een oorspronkelijke taal, hè? Dat is weer een totaal andere taal. Maar ook het Maleis wat op Jakarta wordt gesproken... dat is compleet anders dan hoe we op Ambon spreken bijvoorbeeld. Maar hoe leer je dan bij totaal Molux... is het dan jouw Molux Maleis? Of hoe zeg je dan, oké, we gaan voor deze vorm met deze woorden? Ja, nou ja, dat is een goede vraag... Het idee is eigenlijk dat, want ik moet er wel even bij zeggen... het platform is er nog niet. We zitten echt nu in een periode van dat we eigenlijk gewoon op zoek zijn... naar fonds om dit te kunnen financieren. Dus wij hopen dat het er volgend jaar wel is. Maar er is wel al een Instagram, een TikTok. Inderdaad. En dat is echt gekomen om te kijken van... zitten mensen hier ook op te wachten? Zitten mensen in de gemeenschap om op iets te wachten in deze vorm? En dan met name de nieuwe generaties. Nou, daar zien we gewoon dat het aanslaat. En je kunt natuurlijk op Instagram gewoon statistieken zien. En op TikTok vooral. En ook voor de leeftijdscategorie is het gewoon heel interessant om te zien... dat wij die jongste leeftijdscategorie nog kunnen bereiken. Hoe jong is jongste? Nou ja, eigenlijk weet je het op TikTok niet. Want er staat vanaf 18... Maar je weet natuurlijk niet of ze op een account zitten... of dat ze gelogen hebben over de leeftijd... of dat er wel of geen ouderslot op de telefoon zit. Ja. Hoe merk je dat in jullie omgeving? Want jij gaf net aan dat je een paar woorden van je vader meekreeg... maar eigenlijk voor de rest geen Maleis sprak... voordat je naar de Molukken ging. Ja. Hoe merk je dat in je vrienden of kennissen? Krijgen die dat veel mee van hun ouders? Nee, ik denk dat het afhangt van of je in een Molukse wijk woont. Ik ben zelf buiten Molukse wijk opgegroeid. En je ziet ook, er zijn dus taalwetenschappers waar ik wel contact mee heb gehad. Die hebben hier ook onderzoek naar gedaan. En daar zie je dus wel van, en dat wat ook vrij logisch is... maar zij kunnen het dus aantonen van... eigenlijk hoe verder je jezelf verwijdert van de wijk... hoe minder momenten er zijn dat er cultuuroverdracht mogelijk is. En dat is dus ook taal, daar valt taaloverdracht valt ook gewoon onder... Dus daar zie je dat het, denk ik, meer leeft dan Molukkers die zich vestigen buiten de wijk. Dus daar merk je het al wel aan. Echt de gemeenschap of die er aanwezig is. Dus hoe geïsoleerder je als gemeenschap blijft, hoe meer kans je nog hebt dat je wat van het Molukks Maleis, wat onze opa's en oma's mee hebben genomen, die variant, want dat is ook weer een andere variant, dat je daar nog wat van meekrijgt. Uriel, hoe ben jij hiermee opgegroeid? Ik ben niet echt zozeer opgegroeid met de taal. Dus ik ben opgegroeid buiten de Molukse wijk. Op het moment toen ik naar Maluku ging, 2018, 2019, moest ik het toch wel gaan leren. Dus had ik een woordenlijst bij me, ging ik alles even voorbereiden. Vooral waar is het toilet en van een goede middag, goedenavond en goedemorgen. En dat heb ik echt super vaak gebruikt. Dus op het moment als ik door de kampong liep... ik ben van het dorp Wai. Wacht even, kampong is... Kampong is dorp. Okay. En ik liep daar doorheen en ik zei tegen iedereen... Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Dus tegen ieder willekeurig persoon... goedemorgen, goedemiddag, goedenamiddag, goedenavond. En dan krijg je zo'n brede glimlach... En dan dat mensen zien dat je het probeert. Want ze kunnen sowieso daar op de Molukken al heel snel zien... of je, dat je uit Nederland komt natuurlijk. De manier hoe je loopt, wat voor kleding je aan hebt. En dat zijn wel voor mij hele belangrijke woordjes geweest... waardoor het ijs brak en je toch met mensen in contact komt. Door het gewoon te proberen. En ik denk dat wat Jamie doet met Totaal Molux, dat is echt super revolutionair. Dat is nog nooit gebeurd. Dat er een plek gaat komen waarbij je die taal kan leren. En ik vind dat Jamie ook daarvoor echt de aangewezen persoon is... met zijn ervaring, omdat hij daar heeft gewoond. En ik ken gewoon heel veel generatiegenoten... die gewoon de taal niet vloeiend kunnen spreken... En dat snap ik ook, want er is veel gebeurd. Ik bedoel, op het moment toen onze opa en zijn oma's aankwamen in 1951... hebben ze een momentopname meegenomen van Taal. Maar ja, in de loop van de tijd is dat natuurlijk veranderd. Zo'n 72 jaar. Dus ik vind dat jij echt iets neerzet wat gewoon revolutionair is... en ook een brug bouwt met de mensen daar... Waardoor je ook in contact komt met Molukse mensen... die echt die cultuur beoefenen. En daarom vind ik het geweldig wat hij doet. En ook inspirerend. Want dit is trouwens ook de allereerste uitzending / interview... dat ik hoor over dit onderwerp, de Molukse taal. Ja. Dat heb ik nog nooit in mijn leven als derde generatie persoon gehoord. En er waren wel workshops... over de Molukse talen, in wijken vooral. Zijn er nog steeds wel. Ja, ja. Maar buiten de wijk om heb je dat gewoon niet. Ja. Dus wat jij doet met Totaal Molux... Ja, dat en is even echt... voor de duidelijkheid, ja. Want jij zegt het platform is er nog niet... maar er is wel al wat. Ja. En wat heel leuk is, is dat jij dus filmpjes in het Molukse Maleis post... en dan zet je de ondertiteling in het Molukse Maleis... en daaronder de Nederlandse ondertiteling... Ja. Ja, ja, het lijkt eigenlijk misschien voor iemand die dat voor het eerst ziet... die denkt van, oh, oké, ja, ondertiteling, so what? Maar je moet je voorstellen dat wij hebben dat referentiekader nooit kunnen ontwikkelen. He, dus ik keek als kind naar Cartoon Network... en dan keek ik naar Engelstalige cartoons... Mm-hmm. En er stond al Nederlandse ondertiteling onder... en zo leerde ik langzaam maar zeker ook Engels. En daarna ging ik naar school, leerde ik grammatica... en zo leer je gewoon op een gegeven moment nog een Europese taal. Maar voor ons Molukse Maleis is dat gewoon nooit gebeurd. En voor al die varianten niet. Hè? Dus onze opa's en oma's komen uit een tijd... waarin vooral het Molukse Maleis of het Maleis in het algemeen... gezien werd als een inferieure taal. Dat is iets van de inlander. En dat vind ik echt een super vies woord. Maar zo werd het wel naar ons verwezen. En ook met die sentimenten reizen onze opa's hier naartoe. Opa's en oma's en families. En was de boodschap ook van... ja, als je hier kans op succes wil hebben... of in ieder geval wat meer toekomstperspectief... want wij weten niet wat er gaat gebeuren... dan is het maar beter dat je Nederlands gaat spreken buiten de deur... En dus kwam het nog meer onder druk te staan. En daarvoor is dat voor mij... ik heb dus ervaren zelf hoe het is als je dat referentiekader... dat Molukse culturele referentiekader verder kunt ontwikkelen. En dat het dus verder ontwikkelt dan een nationale identiteit... die alleen maar verbonden is aan politiek, aan trauma, aan leed, aan oorlog... Dan kun je daar een complete identiteit omheen vormen. Maar heb je toegang tot nog veel meer... en je kunt met je familie daar direct spreken... die dus veel dichter op dat Molukse culturele vuur zitten... die dat daar voor ons bewaken... ja, dan is dat is een verrijking voor je leven. Want dan kun je het een plek geven... en dan kun je zelf bepalen wat je daarmee doet. Dan krijg je gewoon zelf de controle over wat je met dat verhaal doet... en hoe jij dat gewoon een plekje geeft in je leven... Is het een moeilijke taal eigenlijk om te leren? Er zijn mensen die stellen dat het relatief makkelijk is... in de zin van zinsconstructies. Of als je het over een meervoud hebt, wordt vaak het klassieke voorbeeld genoemd. Dat als we van een meervoud spreken, dat je dan het woordje twee keer zegt. Dat is in veel contexten klopt dat, maar niet altijd. Het is... Het is makkelijker. Kijk, bijvoorbeeld het Bahasa Indonesia, dus de gestandaardiseerde vorm van het formeel Maleis. Dus toen Indonesië onafhankelijk werd, werd dat een gestandaardiseerde vorm van het Maleis. Dat kun je op veel plekken nu wel leren. Maar dus al die eigen moedertalen, wat voor heel veel mensen gewoon de eerste taal is, dus waaronder het Ambon Maleis, ja, dat kun je niet overal leren. En wat maakt het dan moeilijk? Dat je dus alles zelf moet leren. En de beste optie is dan, het was voor mij complete onderdompeling. En dat is volgens mij, elke taalwetenschapper zou zeggen van... ja, ga gewoon daar naartoe en laat je woordenboek thuis en ga het maar ervaren. Dat de beste manier is. En ook hoe Uriel dat zegt, dat een taal natuurlijk ontwikkelt... en de spreektaal ook anders is dan dat je misschien van een boek van 10 jaar geleden zou leren. Zeker, ja, het is dus de spelling. Hè, dus met dat Indonesië onafhankelijk werd, kwam er dus ook een nieuwe spelling die beter paste bij de uitspraak. Want de voormalige spelling, dat was een Latijns schrift en dat paste beter bij de Nederlandse tong. Dus dat was een andere spelling. Maar je ziet natuurlijk, net als in het Nederlands nu, er zit heel veel Engels in. En dat gebeurt daar ook. Dus je ziet nu nog heel veel, vind je nog veel Portugees, Nederlands, maar ook Arabisch. Wat zich door de jaren, of door de eeuwen heen, moet ik zeggen, gewoon een plekje heeft gekregen in de spreektaal. Maar dat hoor je dus, dat kun je op het ene eiland meer horen dan op het andere eiland. Want heeft er bijvoorbeeld een Portugees fort heel lang dominant in één hoek gestaan, dan zal die gemeenschap daaromheen net wat meer Portugees gebruiken. Je hebt bijvoorbeeld, dat is ook zo'n klassiek voorbeeld, voor veel Molukkers die luisteren, die weten dit. Maar voor degene die dit niet weten, je hebt gewoon een standaard woord, kursi. Ik zit op een kursi nu. Een stoel? Een stoel. Oké. Okay. Maar op heel veel plekken op Amon en omliggende eilanden zeggen ze cadeira. En cadeira, dat is gewoon Portugees voor stoel. Ja. Yeah. En dat zijn maar een paar woordjes, maar zo zijn er zat voorbeelden van hoe je gewoon ontleende woorden hebt. Maar zelfs in het Nederlands, dat is mijn pakkiaan niet, dat komt van pakkiaan. En pakkiaan, dat is gewoon je kleding. Dat is mijn kleding niet. Of je moet niet zo bakkeleien. Dat komt van het berkelei, of op Ambon zeggen we bakkelei. Van je moet niet zo ruzie met elkaar maken of woorden wisselen. Dat. Nederland heeft er zo lang gezeten. Ik vind het zo leuk. Heb je meer voorbeelden? Er zijn trouwens ook ooms en tantes op de Molukken die nog nooit in Nederland zijn geweest en gewoon Nederlands spreken. Wow. En dat is echt heel bizar. Ja. En dan echt heel oud Nederlands. En ik heb zo'n tante, daarmee al heb ik contact gehad, waarvan de dochters alleen maar Molukse Maleis konden spreken. En dat is zo bizar. En er wordt ook Sinterklaas gevierd op de Molukken. Santerklaas, toch? Ja. Hoe heet dat? Beetje tussen kerst en Sinterklaas in? Nee, het is ook wel begin december. Maar het heeft wel, waar we net ook over hadden, dat taal beweegt en ontwikkelt zich. Maar tradities die daar dan in de koloniale tijd gekomen zijn, die ontwikkelen zich dus ook. Dus het idee is een beetje hetzelfde, maar volgens mij, als jullie daar nu zouden zitten en hoe zij daar binnenkomen met, want het zijn niet alleen maar pieten, maar het zijn ook mensen die zich verkleden als dier. Monsters. En ze zien er echt verschrikkelijk zijn het die hele enge uit gewoon. Oh. En het is echt tot huilens toe, laten ze kinderen huilen. En uiteindelijk van nee, het is goed. En dan krijgen ze een cadeautje en dan gaan ze weer weg. Sommigen stoppen ze ook echt in een zak. Ja, hebben ze een zak. Echt letterlijk. Dus traumatisch. Ik krijg altijd wel een beetje dubbele gevoelens bij. Omdat wij natuurlijk hier met allemaal discussies. Dus Sinterklaas vier je hier en niet op de Molukken? Nee, nou ja, ik doe wel gewoon mee. Dat is wat ik bedoel. Hè. Van, ik kan op het moment dat ik daar ben, kan ik heel erg stellig in mijn eigen Nederlandse ik blijven staan. Of ik kan het loslaten en gewoon erin meegaan. En niet oordelen. Want daar zijn we vaak goed in. Hè. Als wij in andere landen komen om te oordelen en om te vertellen hoe mensen dingen beter kunnen doen. En dat is denk ik juist iets waar we vanaf moeten. Je hebt ook een audiofragment meegenomen. Een liedje bedoel je? Nee, een audiofragment. Oh. Ja. Ja. In het Molukse Maleis? Ja, dus echt in het Ambon Maleis. Okay. Laten we even luisteren en dan mag je het zo meteen vertalen. Ja. Lia meja ilang tapagaran. Lia anak-anak ilang pendidikan. Lia saudara ilang bahasa. Lia saudara ilang rasa. Lia katong ilang budaya. Lia saudara ilang lahan. Tambah hari tambah bahaya. Hey! Jangan lupa Maluku, kak. Kasih tangan yang biji ruku, kak. Gandeng-gandong, baku gendong, kak. Kamong yang di tanah ini, kamong yang di tanah Belanda, kak. Bersatu bangun Maluku, kak. Bareti pica, ingah hekaleka, kak. Ini suwaktu. Bulaka bolom rubu. Wat wordt hier gezegd? En wie is dit? Ja, dat is denk ik wel even goed om te zeggen. Dit is een dichter, Eko Saputra, uit Maluku. Hij komt uit Seram. En ik moet ook zeggen dat deze video een onderdeel was van Bita Di Sini, wat destijds een programma was, wat samengesteld werd door Beyond Walls. Door Glenda en Suzanne en Armando, Ello, Jeremy en ook mijn kaka Jopie, die nu ook aan het luisteren is. Als het goed is, is hij nog wakker. Dat is mijn oudere broer. Dus dat is een aanspreekvorm. Ja. Kaka, of we kan ook boem zeggen. Is net iets afstandelijker. En tegen jou zou ik oesie kunnen zeggen als ik je niet ken. Wat betekent oesie? Nou, dat is een aanspreekvorm om... Een nette aanspreekvorm om jou aan te spreken. Als ik je nog niet goed ken en ik weet niet echt je leeftijd. Misschien ben je iets ouder, misschien iets jonger. Maar om het veilig te stellen, kan ik oesie zeggen en daarna je naam. Dat is wel echt iets voor iets wat uit de Leasse-eilanden komt. Amon Leasse. Maar dat zijn wel aanspreekvormen die je overal in de Molukken vind je vormen daarvan terug. Eigenlijk om gelijk dat is ook wel iets heel Moluks, denk ik. Gelijk de toon te zetten van een relatie die je met iemand kan gaan opbouwen. En dat kan soms, als iemand daar dan op reageert... en daarvoor zeg ik nu ook mijn kaka, kaka Jopie... omdat ik hem ook hoog heb zitten, dat is een Molukse kunstenaar. En dat zegt wat over de band die je met iemand kan hebben, heel snel. Mm-hmm. Al is het op afstand, al heb je een moment met elkaar meegemaakt... wat iets heeft achtergelaten... En ja, ik denk dat dat ook echt wel typisch Molukse is. Maar goed, we hadden het over spoken word. Dat hebben we net gehoord. Ja, Eko Saputra is een dichter die razend populair is op Maluku. Hij heeft echt een enorme following onder jongeren. Op TikTok en op YouTube. Maar waar hij in dit stuk eigenlijk over spreekt... dat is dat hij ons hier in Nederland als Molukse gemeenschap... maar ook Molukkers die daar wonen aanspreekt op jouw Moluk zijn... En echt van, hij verwijst naar problemen die zich voordoen in het land zelf. Hij heeft het over land dat verkocht wordt voor bedrijven die bijvoorbeeld palmolieplantages willen aanleggen. Maar hij spreekt ons ook aan op onze verantwoordelijkheid om onze cultuur te behouden. Om onze talen te beschermen. Want hij zegt in één stukje van, kijk naar onze talen die aan het verdwijnen zijn. Kijk naar onze cultuur die aan het verdwijnen zijn. Hij heeft het over dat we onze tampagaram niet moeten vergeten. En dat is eigenlijk symbolisch. Als we het hebben, als Molukkers het hebben over Medjamakken en de tampagaram. Dat gaat over eigenlijk symbolisch de tafel waar je met je familie omheen zit thuis. Dat heeft een hele belangrijke waarde in Molukse families. Want daar worden gesprekken uitgewisseld, ideeën uitgewisseld. Je krijgt advies mee van je ouders om je leven... Verder, mocht je op een dag de deur verlaten van je ouderlijk huis... Dan neem je die adviezen mee voor de rest van je leven. En hopelijk de goede adviezen die geef je mee aan je eigen vrienden, familie, kinderen. Maar dus die tampagaram is heel belangrijk. Dus wat hij eigenlijk zegt is van... laten we niet die oorspronkelijke, typische Molukse tampagaram vergeten... en alle boodschappen die onze cultuur met zich meebrengt. Dat je die niet vergeet in deze snel veranderende wereld. Want... ook wij zitten allemaal op social media, daar ook. En iedereen krijgt alles mee van het Westen. En net zoals hier in Nederland... dat de Amerikaanse cultuur heeft een hele grote invloed op... ook Nederlandse jongeren hier. En daar dreigt toch mee de eigenheid van je eigen verhaal... komt er onder druk te staan. Nou, dat is heel kort waar het... Het is nog een stuk langer, hoor. Maar hij spreekt ons wel direct aan van... hey, jij daar... Jij daar in Nederland, je moet ons niet vergeten. Vergeet je land niet, vergeet je cultuur niet, vergeet onze talen niet. En vergeet alles wat ons maakt, vergeet dat niet. Ja, dit is overigens ook een belangrijke stuk uit die aflevering van Better Decini. Dat is een livestream wat in 2021 op 21 maart online kwam... op het YouTube-kanaal van Museum Maluku. Dus echt een samenwerking met Museum Maluku. Ja. Ook een... initiatief van de directeur Henry Timisela. En die aflevering was ook echt heel belangrijk voor alle generaties. Van de eerste tot en met de vierde, vijfde. Want op dat moment werd ook die diversiteit en inclusie... van alle Molukse mensen zichtbaar gemaakt. Er werd ook gesproken over Koosje Ayal... waar Joanniek Vreeswijk over had gesproken, die Molukse verzetstrijdster. En ook over muziek. Dus ja, Better Decini, dat kan je geloof ik zien op het YouTube-kanaal van Museum Maluku. Dat is echt een aanrader als je gewoon meer wilt weten over de Molukse gemeenschap in zijn totaliteit. Ja. In zijn breedste zin bijna. Ik vind dat ook wel belangrijk om aan te geven, hoor. Want je hoort mij heel veel over Ambon spreken. En ik heb het over het Bahasa Ambon, dus over het Ambon Maleis. Maar er is natuurlijk veel meer dan Ambon. Het Molukse archipel is super divers. Dus er zijn veel meer eilanden. Jullie hadden eerder in de uitzending Lucas. Waarvan zijn familie afstamt, hij van Kay. En zijn roots heeft in Banda. En zo zijn er nog veel meer eilanden. En eigenlijk is het narratief in Nederland is altijd heel Ambon-dominant geweest. En dat is ook wel logisch, omdat je gewoon heel veel Molukse kneelmilitairen had die uit de Ambon-Leasse-eilanden afkomstig waren. Met een minderheid uit andere eilanden. Maar wat we nu ook tegenwoordig veel beter doen, vind ik, is dat we ook de rest benoemen. En niet dat we alleen maar met ons verhaal bezig zijn, maar dat het verhaal van Banda inderdaad, en van Ternate, van Maluku Baradaya, van Kay tot aan Ternate, had ik het wel of niet gezegd? Nou ja. het doet ertoe. En ik wil daar ook meer van leren. En dat is dus ook iets met ons platform straks. Het gaat niet alleen over taal leren, maar het gaat ook over een stukje culturele context. Van dat we gaan uitleggen van wat dat op cultureel vlak betekent. En de verhalen door kunnen geven. Ja, want taal is natuurlijk niet altijd alleen maar van, hey, ik loop naar het strand, hoe kan ik dat leren te zeggen? Maar je kan nog zoveel in een gesprek missen als jij niet goed de culturele context begrijpt. En als er gesproken wordt, heel erg tot de verbeelding gesproken wordt, of er wordt heel veel gesproken met in spreekwoorden of gezegden. Of er worden continu verwijzingen gemaakt, culturele referenties die je niet begrijpt. En dat stukje uitleg hebben wij als derde, vierde generatie ook heel weinig gehad. Ja, of niet. En daarom is het ook belangrijk dat, omdat er zoveel diversiteit is met de eilanden daar, ja, dat er ook heel veel diversiteit is hier. Molukkers die wel in de wijk wonen, Molukkers die niet in de wijk wonen, of gewoon buurten waarvan een straat alleen maar Moluk zijn. Ook verschillende religies, islamitisch, christelijk. Het is zo divers. Dus er is niet één type Molukker. Nee. Er zijn verschillende. Er is ook geen één Molukse identiteit. Want nee, precies. Het is heel breed. En met de podcast Molukse Taki, die ik overigens ook doe met Rio Lekka Tompessi en André Lea Tomu, laten we die diversiteit zien. Ongeknipt en heel erg puur. En dat vinden we gewoon heel erg belangrijk. Omdat als er in de media wordt gesproken over Molukkers, probeer dat maar even uit te leggen. 1000 eilanden, verschillende Molukkers die in Nederland wonen, op verschillende plekken, in de wijk en buiten de wijk. Dat is gewoon moeilijk samen te vatten. Tenzij je gewoon een Molukker, ja, een film laat maken, of een podcast, of iets wat gewoon dicht bij die persoon zit. Het is gewoon belangrijk dat de verhalenverteller een connectie heeft met het verhaal, en dat niet iemand anders jouw verhaal gaat vertellen. Mooi. We gaan ook nog iets wat heel belangrijk is in de Molukse cultuur, namelijk muziek. Ik heb het nummer Move On van JP Band. Ben ik het goed uit? Ja. Waarom dit nummer? Je wilt het eerst luisteren ook, hè? Ja, en als dan het de mag. Uitleg. Zeker, dat mag zeker. Mogen we ook een beetje uitleggen over de JP Band of ook niet? Ja, zeker. Graag. Ja? Of wil jij het doen? Nee, ja. Of... Oké. Okay. Ja. Okay. Nee, de JP Band is op dit moment in Nederland. Ja. Sinds gisteren. Die zijn aan een tour begonnen. Het heet de Tap a da Cinta Tour. Er is altijd liefde tour. Oh, hey. Heerlijk. En dan ga ik het toch gewoon vertellen. Ik hou heel erg veel van Molukse muziek. Mm-hmm. Vandaar, iedereen weet dat, die mij goed kent, dat ik veel volksmuziek, maar ook gewoon lokale muziek luister. En is dit Molukse volksmuziek waar we naar gaan luisteren? Het is meer Molukse pop. Okay. Ja, het is meer Molukse pop, maar het is wel echt eigenlijk best een zielig liefdesliedje. Maar ik heb gedacht aan het tijdstip. Ik dacht van mensen die liggen nu te slapen. En er liggen vast wel een nonna's of njongs. Dat zijn meiden of jongens die liggen thuis met een gebroken hart in bed. Of die liggen te denken aan de... Ja. Maar goed, het gaat over... het is een liefdesliedje. Iemand, het is over met de relatie. Want iemand is vreemd gegaan. Dat is allemaal heel zielig, maar het gaat me vooral om de GP-band, want dit nummer is heel lang nummer 1 geweest in Ambon. En zij zijn dus nu tot eind juli in Nederland voor een tour. Dus wij willen ze ook heel veel succes wensen. Dus daar gaat hij over, 6-koppige ook? Band. Gaan jullie zelf ook kijken? Jazeker. Ze gaan op Molukse Dag, geloof ik, optreden, op toch? Kwaku, Molukse Dag in Amsterdam. En er zijn nog heel veel evenementen. Als je het googelt, GP-band, dan zijn ze overal, is een beetje overal in Nederland te zien. Ik ga zo de lijst erbij halen. JP Band met Move On. Mengapa sih datang parbeta kembali? Saat rasa ini Suseng ada lain Siono nati ini Seng bisa kasih bailai Tarima ale sama deng dololai Dolo se bilang cinta cuma par beta Mengapa harus ada orang ketiga? Biar janji mau berubah, beta su terlanjur luka. Cukup jua nona, biar beta yang rasa. Bilang cinta, memang beta cinta se. Tapi saya bikin cinta jadi luka Pergi jua Pergi jua den dia Mar kalau mau balik lagi Sorry nona Beta su move on Dulu saya bilang cinta cuma par beta Mengapa harus ada orang ketiga Biar janji mau berubah Beta su terlanjur luka Cukup jua nona biar beta yang rasa Bilang cinta Memang beta cinta se Tapi se yang bikin Cinta jadi luka Pergi jua Pergi jua deng dia Mar kalau mau balik lagi Sorry nona to move on. Move On van de JP Band. Jullie zaten er helemaal in. Maar jullie konden het ook verstaan. Ik merkte dat ik een beetje moeite had met mijn inleven in deze muziek. Wat ging er bij jullie om en wat had er bij mij om moeten gaan? Ja, dat het bij jou anders binnenkomt, dat begrijp ik heel goed. Want als je het niet kan verstaan, dan heeft het een hele andere waarde. Maar tegelijkertijd denk ik ook dat muziek je natuurlijk altijd terugbrengt. Hè. Dat kan hele nostalgische gevoelens opwekken. En dat doet het met mij ook wel. Ik heb geen gebroken hart, ik ben hartstikke gelukkig. Dus dat roept het niet bij mij op. Maar het brengt me wel weer even terug naar toen dit nummer uitkwam. En ik was op Ambon en het was de nummer 1. En iedereen zong het. En mensen op de hoek van de straat met de gitaar, die zongen het op de eigen manier. Want er wordt daar gewoon ontzettend veel muziek gemaakt. Ambon is bijvoorbeeld de City of Music, uitgeroepen door UNESCO. Oh, wauw. Ja. En dus dat vind ik altijd wel leuk om te vertellen. Een leuk feitje is dat dat komt dus. Dat is een hele waslijst, je krijgt dat niet zomaar. Maar dat komt dus voornamelijk omdat bijna 90% van de populatie op Ambon heeft blijkbaar een dergelijk ontwikkeld niveau op muziekvlak. Dat ze de naam de City of Music hebben gegeven. Er wordt heel veel muziek gemaakt. Maar dat komt dus ook dat je een hele grote protestants, christelijke en katholieke gemeenschap hebt. En daar zit je dus als kind vaak in een koor. Dat zie je ook bij de Afro-Amerikaanse gemeenschap. Die gaan allemaal het koor in de kerk. En ineens kunnen ze allemaal niet alleen zingen, maar ook gewoon getraind zingen. En dat hoor je dus op Ambon ook als je daar naar een live band luistert of zo. Dat is echt van, wauw, dat is echt fantastisch. Oh, wauw. Ja. En gitaar natuurlijk, veel instrumenten die er ook worden bespeeld. Sorry? Veel muziekinstrumenten ook. Ja. Komt dat ook vanuit de kerk? Ik weet niet of dat per se uit de kerk komt. Hoor. Wat ik wel weet is dat je gitaar kom je altijd wel tegen. Viool. Saxofoon hoor je vaak terug. Veel saxofoon, ja. Ja, ik denk dat het ook wel past bij de emotionele liedjes die geschreven worden. Ja, het klinkt toch altijd wel zieliger als er een saxofoon in zit. Precies, het klinkt een stukje zieliger, dus dat helpt dan. Ja, en verder. Ja, we hebben natuurlijk ook wat traditionele instrumenten. Dus wij kennen ook wel een ukulele. Dus een klein gitaartje wordt ook veel gebruikt om muziek te maken. Is dat... Een ukulele is toch meer Hawaii? Maar dat wordt bij ons ook gebruikt. Ja. En we hebben een hele bekende voor ons dan. Dat is de tifa. Dat is een percussie-instrument. Wat tegenwoordig echt een muziekinstrument is. Maar heel vroeger... Toen werd dat ook gebruikt om echt in het oerwoud met elkaar te communiceren. Hoe ziet dit eruit? Wat voor klank komt eruit? Het is een drum, een percussie. Ik ben niet echt zelf van de muziek, maar het is gewoon. Er wordt een bepaalde. Verschillende ritmes ook, hè? Ja. Die ook bepaalde berichten overbrengen. Ja. En het is gewoon een trommel. Ja, dat klinkt, dat maakt het zo anders. Buigend, het is een tifa. Het is een tifa, maar het is gewoon... Ik kan dit beter uitleggen trouwens. Het is een hele goede tifa-speler. Maar het is voor de Molukse gemeenschap is het tifa gewoon heel erg belangrijk. Dat geluid, dat roept een bepaalde oergevoel op. Althans, bij mij dan. Bij mij vooral. Ook, ja. En dat maakt het gewoon heel erg belangrijk. Tijdens de ceremonies wordt het ook vaak gebruikt. Of als er bijvoorbeeld officieel gasten worden ontvangen, dan zit er een tifa-groep te wachten met een Toto Boang-speler. En dat is iemand die op van die... Ja, dat klinkt ook weer zo. Ik kan dat niet goed uitleggen. Die op van die... Een soort jambees-achtig? In Java heet het gamelan. Misschien heb je daar wel eens van gehoord, de Javaanse gamelan. Nee. Maar ik vind het wel heel fijn dat je zo hoopvol kijkt met snap je dit wel? Nee, okay. Nog steeds niet. En die tifa wordt ook vaak gebruikt bij de chakalele. Hè? Ja. Dus dat is ook een traditionele Molukse dans. Om ook de voorouders te eren. Ik wil er zo meteen na het nieuws van 5 uur veel meer over weten. En ook veel meer over de toekomst van de Molukkers in Nederland. Maar we moeten eerst even naar het NOS Journaal van 5 uur. elkaar bij Omroep Zwart. NPO Radio 1. 5 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. Amerikaanse inlichtingendiensten wisten van de plannen van Prigozhin tegen de Russische defensietop, zo meldden de New York Times en de Washington Post. Op 10 juni moesten alle eenheden aan de Russische zijde een contract tekenen bij het leger. Dat zou volgens de geheime diensten betekenen dat Prigozhin zijn macht over Wagner zou verliezen en dus tot actie over zou gaan. De Amerikaanse autoriteiten hebben de inlichtingen geheim gehouden. Volgens de kranten wilden ze voorkomen dat Poetin de VS vervolgens zou beschuldigen van het orchestreren van een coup. Bij een ongeluk met een shovel zijn in Duitsland zeker 2 mensen omgekomen, een volwassene en een kind. Ook raakten 10 jonge kinderen gewond. Volgens Duitse media werd de shovel gebruikt voor een plezierritje. Tijdens die rit zaten de kinderen in een soort kooi die door de shovel omhoog werd gehouden. Plotseling kwam de kooi naar beneden. De brandweer denkt dat dat kwam door een technisch defect. De volwassenen en het kind overleden ter plekke. De gewonde kinderen zijn met een traumahelikopter naar ziekenhuizen gebracht. De Canadese Veiligheidsraad is een onderzoek gestart naar wat er fout ging met het duikbootje dat onderweg was naar het wrak van de Titanic. De raad wil dat weten om het risico in de toekomst te beperken. De 5 mensen die aan boord waren van de onderzeeër zijn omgekomen. Het aantal openbare laadpunten voor elektrische auto's in Europa is flink toegenomen. Het waren er afgelopen jaar zo'n 475.000 en dat is 44% meer dan een jaar eerder. De toename is goed nieuws voor vakantiegangers, zegt de branchevereniging voor elektrische rijders. Vorig jaar bleek dat veel mensen voor de zomerperiode toch een benzineauto huurden uit angst om met een lege accu te komen staan. De EU wil dat er over een paar jaar op elke 60 kilometer langs de snelweg een laadpunt beschikbaar is. Het weer 13 tot 17 graden. De komende dag veel zon en ook een stuk warmer. In de middag wordt het tot 28 graden aan zee en tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Met Noua Sira van Sluis en Antoinette van der Weert. Je luistert nog steeds naar De Nacht is Zwart. En we gaan nog even verder praten met Jamie en Uriel. Want we willen heel graag weten hoe het met de toekomst zit. Met de Molukse gemeenschap, met de Molukse taal. Maleis ook wel genoemd. We hebben net al wat gehoord over de muziek en de verschillende muziekinstrumenten. Dus ik ben heel benieuwd. Wat hopen jullie beiden voor de Molukse toekomst? Het is een heel breed begrip. Ja, dus laten we beginnen bij de taal. Wat hoop je voor de Molukse-Maleise taal? Ja, nou, ik hoop natuurlijk uiteindelijk dat het platform er gaat komen. Mm-hmm. En heel veel mensen zeggen van, je moet manifesteren, het gaat er gewoon komen. Dus het platform gaat er komen. En ik hoop dat wij hiermee een Molukse cultureel referentiekader kunnen ontwikkelen. En dat dus een hele nieuwe generatie, maar ook de bestaande generatie, daar toegang toe krijgen. En dus dat kunnen verrijken en verbreden. Dus dat referentiekader met Maluku kunnen verbreden. De uitleg die we als kind nooit hebben gehad, dat je die daar kan krijgen. En daarmee de connectie met het thuisland hersteld wordt. En dus dat we weer meer met onze families daar communiceren. En dat die, en we hebben het hier heel vaak over of meerstemmigheid, dat ook hun stemmen er te doen. En dat we ook hun stemmen meenemen in waar wij het hier over hebben. En dat het niet alleen maar over ons eigen verhaal hier gaat, onze aankomstgeschiedenis, maar dat we durven vooruit te kijken en dat we durven gesprekken te voeren over de toekomst en niet alleen maar over het verleden. Dus hoe ziet die toekomst eruit? Die toekomst ziet eruit dat je straks een jonge generatie hebt met een groot deel die de taal weer spreken, in ieder geval Molukse Maleis. En wie weet zijn we dan ook zover dat we ook al de oorspronkelijke talen kunnen borgen. Wauw. Uriel, heb je al ingeschreven? Ik heb me al aangemeld. Of aangemeld? Indirect. met Molukse Talkie werken we ook samen met Totaal Molux. We zijn ook bezig met het opnemen van nieuwe afleveringen voor het nieuwe seizoen. En wat ik nog even wilde zeggen, weet je, van aankomst naar toekomst. Over 100 jaar, in 2051, als we daar zijn, dan voorspel ik wel dat de Molukse cultuur een meer digitale erfgoed aan het creëren is. Met betrekking tot geluid en beeld. Dus meer narratieven die ontstaan van binnenuit. En niet zozeer over de Molukse gemeenschap. En op dit moment is het Landelijk Moluks Monument ook bezig met een fysieke beeld. Want is ontworpen door Jair Patipiloi, een Molukse kunstenaar. Het beeld heet de Kora Kora. En dat monument zal komen op de Lloydkade. En de Lloydkade is de plek waar de schepen zijn langsgekomen. In 1951, bijvoorbeeld op 21 maart. Welke plek is de Lloydkade? Rotterdam. En het zijn 11 scheepstransporten die naar Nederland zijn geweest. Waaronder ook een paar in Amsterdam bij de Javakade. Maar het Landelijk Moluks Monument komt op de Lloydkade in Rotterdam. Ze hebben echt een paar dagen geleden het ontwerp kenbaar gemaakt. En dat kan je ook zien op hun Instagram, Landelijk Moluks Monument. Ook Moza, platform van Kaya Sariwating heeft er ook een artikel over geschreven als je geïnteresseerd bent. Precies. En hoe ziet het eruit, het monument? Het monument ziet eruit als... dat is een mooie. Ik ga hem even voor je omschrijven. Dus het is eigenlijk de voorkant van een boot. En dan zie je eigenlijk drie golven op elkaar. Die golven, die representeren de Noord-Molukken, Midden-Molukken en de Zuid-Molukken. En daarop heb je ook nog een zonneteken. En dat symbool, dat heeft de kunstenaar mij uitgelegd, dat staat ervoor dat het kracht geeft bij het varen. En ik denk dat in de toekomst deze plek, waar het Landelijk Moluks Monument gaat komen, heel belangrijk gaat zijn voor komende generaties om hun verhalen te delen met elkaar. Met elkaar op te zoeken in die periode van 21 maart tot en met 5, 6 juni. En wat ook mooi is om te zeggen, is dat wij elkaar hebben ontmoet. Wij hebben elkaar ontmoet op de Lloydkade. En onze opa en zijn oma's zijn ook aangekomen met de schip De Versie. In 1951. Zelfde boot. Ja. En dat wisten we eerst niet van elkaar. Ja. Dus dat is ook heel mooi dat we dan weer hier samenkomen. En dat we elkaar hebben ontmoet in 2021. Bij die foto-expositie van Elisa Veerman. Moluk & Legacies voor het Landelijk Moluks Monument. Met hele grote trotterborden. En ik denk dat die functie van die Lloydkade gaat zijn. Dat de geschiedenis van de Molukkers verteld gaat worden door de derde en vierde generatie, maar ook de generaties voor ons. Het wordt een hele belangrijke plek. En je ziet ook dat er steeds meer kunstenaars opkomen van nieuwe generaties die gewoon hun verhaal eindelijk gaan claimen. Want er is gewoon geen tijd meer voor andere mensen om onze verhaal te vertellen. We willen gewoon onze eigen verhalen vertellen, onze eigen Molukse verhaal. En dat gaat in de toekomst gebeuren, 2051, mark my words. En ik ben ook trots op alle mensen die er zijn. Hè? Alle kledingmerken van 1621, 94. Alle Molukse kunstenaars die ook hebben geëxposeerd in het Stedelijk Museum. Dominique Latoul, James Noya, AMI, Awareness Moluk and Identity. Er zijn gewoon zoveel mooie organisaties, ook podcasts naast Molukse Takkie, zoals de podcast van mijn opa, Oi What Up. En dat maakt me zo trots, geeft me zoveel hoop dat deze plekken er zijn, maar dat het vooral toegankelijk is voor iedereen. Dus voor het eerst ga je gewoon verhalen horen van binnenuit. En zo zie ik de toekomst vormen van de generaties die na mij komen, die ook door Totaal Moluks de taal kunnen spreken en in contact gaan komen met de mensen daar. Waardoor je echt letterlijk een brug gaat bouwen en niet de hele tijd gaat praten over de mensen op de Molukken, maar met de mensen op de Molukken. Ik vind het zo mooi dat jullie de hele tijd, het afgelopen uur, ook elke keer mensen persoonlijk, niet alleen bedankten, maar ook shout-outs gaven. Ja. En We hadden het er net over tijdens het nieuws. Is dit heel erg Molux? Want de meeste Nederlanders die claimen gewoon een idee, ook al is het niet van hun. Ja. Waar komt dit vandaan? Ik denk zeker dat dit Molux is. Waar we het aan het begin van de uitzending ook over hadden, is dat collectivistische gedachte. Dus dat je niks alleen doet. En je komt ook niet heel ver alleen, denk ik. Maar er zijn ook... het zijn misschien soms een beetje clichés voor ons. Omdat je het zo vaak hoor je de kreet om je heen. Dan zeggen we lijnband to lijn. Dus dat betekent van de een helpt de ander. We hebben ook een gezegde hierop orang basudara. Sagu salimping patadua. En dat betekent van het leven als broers en zussen, is als een sago-koekje. Een sago, dat is ons oorspronkelijke voedsel, nog voordat rijst kwam. Want je hebt daar geen rijstvelden. Dat is echt in het... komt van Java en van geïmporteerd van andere landen. Dus die breek je in tweeën en dat delen we als broer en zus met elkaar. En waar werden die koekjes dan van gemaakt? Van sago. Dus je hebt een sago-boom. En daar wordt meel uitgewonnen. Okay. En daar kun je dus een pap van maken. Of je kunt koekjes ervan bakken. En dus dat is een beetje het symbolisch. Breek je die met z'n tweeën. Maar het gaat er dus om dat als wij hier zitten, zitten we hier eigenlijk niet alleen. Het idee is dat je met al die mensen die we genoemd hebben, doen we dit samen. En op een ander moment dat zij weer ergens anders zitten, dan zitten wij daar ook bij. Bij wijze van spreken. En zo beschrijf ik het door. Zo bewegen wij ons gewoon als een zwerm vogels. Soms als je met Molukkers bent, dat is ook wel heel kenmerkend. Als wij bij elkaar zijn met z'n allen, dan gebeurt er best wel iets magisch. Namelijk, je wordt deel van de zwerm. En je wordt geslingerd van gesprek naar gesprek. En soms denk je, wat gebeurt er allemaal? Maar het is iets heel onbeschrijfelijk magisch. Want vervolgens ga je naar huis, je hoofd zit vol. En dan de volgende dag ontdek je van wat er voor moois dan weer allemaal gebeurt. Wat voor connecties er gelegd zijn door wie je weer geholpen gaat worden. Want iemand die kent nog wel even iemand die jou... Het gebeurt altijd. En dat gebeurde afgelopen... Ja, bij Maluku Connect, hè? Bij Maluku Connect. Ik vind het mooi dat je zegt vogels. Zou je ook kunnen zeggen zwerm fregat vogels, toch? Ja, ja. Als het ware. Dat zijn vogels die ook uit de Molukken komen. En Maluku Connect is trouwens een netwerkevenement waarbij Molukse ondernemers elkaar opzoeken. En je hebt ook Ways for Maluku, waarbij Molukse jongeren elkaar opzoeken. En op een gegeven moment bij zo'n Maluku Connect, zo'n netwerkborrel, alles loopt door elkaar heen. Alle organisaties. Dat maakt me zo trots. Wat ik ook belangrijk vind, naast dat ik een podcast maak samen met André Leatomu en Rio Lekatompessi, is dat ik ook als filmmaker vaak met Molukse mensen werk. Ook met een Molukse cameraman, René Houwai, en ook een Molukse muziekproducer, Ashraf Bessi. En ik weet niet wat het is, maar samenwerken met Molukse mensen creëert gewoon een bepaalde connectie of zo, waardoor je niet zoveel hoeft uit te leggen en waardoor het heel erg organisch gaat. En waardoor je met elkaar praat door bepaalde blikken of, ja, Molukkers zijn ook heel fysiek, dus het is altijd, zeg maar, die aanrakingen of als die tante opeens je bij je pols pakt, weet je wel. En dan denk je, wie is deze tante? Maar ik ga gewoon mee. En dan luister je gewoon, weet je. Dat is gewoon de cultuur. Ik ben 35, maar dan ben ik nog steeds, ja, die jongeren. En dan vervolgens ben je, sommigen die zijn 40 tegen de 50 en die worden nog steeds die jongeren genoemd, weet je. Ja. ik vind dat zo mooi. Ik zag trouwens ook mijn neef, Sasa, dat is een artiest. Na lange tijd, die zag ik ook daar met iedereen spreken. En dat maakt me zo blij. Dat je gewoon samenkomt als Molukse gemeenschap. Ik bedoel, los van eten en feesten, zijn we ook goed in samenwerkingen. En echt bouwen. Ja. En dat is toch iets Molukse. Dingen creëren samen. Ja, dat zit ook diep geworteld. Want als je daar echt over gaat lezen, dan vind je... wij hebben... zal ik niet te ver over uitwijken, maar wij kennen bondgenootschappen. En dat is, tussen bepaalde kampongs heb je bondgenootschappen. Eigenlijk om de balans te bewaken, enerzijds tussen sociaal vlak. Dus om vrede te blijven bewaren. Maar ook om elkaar te helpen bij tegenspoed. Dus bijvoorbeeld vroeger met overstromingen of als er een aardbeving was, wisten zij elkaar al eeuwenlang te vinden en een pact met elkaar te sluiten van, als er iets gebeurt, dan helpen wij elkaar. Maar dat is dus ook religie overstijgend. Dat is het bizarre. Dus dat je hebt... ik ook zelf, ik ben van Kariu. Maar mijn Gandong, en die beschouw ik dus als mijn familie... die komen ook uit Hualoi. En dat is een islamitische kampong. En dat maakt religie even helemaal niet relevant op bepaalde momenten. Dit hangt erboven. En dat soort... verbintenissen die we met elkaar hebben, maakt het leven, denk ik, ook voor kolonisatie daar harmonieus. Want mensen wisten van, wij wonen op eilanden, het is geografisch gezien een gevoelige plek. Hè, dus je zit op allemaal tektonische platen. Dat wisten ze door de eeuwen heen. Dus het beste wat we kunnen doen is samenwerken, want we zijn afhankelijk van elkaar. En dus verzonnen zij systemen. Sociale systemen, maar ook systemen, duurzame systemen om goed met je omgeving om te gaan. Ze hadden bijvoorbeeld adatsassi. Dat is een verbod waar je voor een gedurende tijd van het jaar bijvoorbeeld bepaalde producten niet uit het oerwoud mag halen. Of je mag bepaalde vissoort mag je niet vissen. Want we willen eerst dat die volwassen wordt, zo'n populatie, voordat we gaan vissen. En dan wordt de sassi weer opgeheven. En dan zo behoud je een duurzame leefomgeving. Je wilde nog wat vragen. Sorry. Nou, ik was eigenlijk benieuwd, want jullie worden heel erg... Ja, jullie zijn een hechte gemeenschap. Jullie supporten elkaar heel erg. Zijn jullie ouders en wellicht grootouders trots dat jullie weer eigenlijk die cultureel erfgoed, taal, dat weer helemaal brengen terug naar de gemeenschap? Mijn grootouders van mijn vader, die leven helaas niet meer. Ik denk wel, ik vermoed wel dat ze trots zouden zijn geweest. Want zij hebben echt wel de boodschap meegegeven van... ook van wat zij dan zeggen van... Katong musibaku tau, musibaku kanaal. We moeten of van elkaar weten. We moeten de familieverbanden van elkaar weten. Je moet elkaar kennen, je moet elkaar aanspreken. Dat is echt zoiets, een beetje ouderwetse boodschap. En dat is wat ik nou wel probeer in leven te houden. En ook wat ik... probeer mee te geven aan de mensen om mij heen... van dat iets moluks is, iets heel moois is... en dat we dat gewoon met z'n allen moeten bewaken. Ik denk dat mijn ouders ook wel trots zijn. Ik heb het soms... worden ze er volgens mij gek van, heb ik het nergens anders over. Maar in mijn hart is er vol van. Ik ben een Molukker en die in Nederland is opgegroeid... maar ik ben hartstikke trots op alles waar wij voor staan. En ik ben ook gewoon... heel zelfverzekerd dat wij naar een heel ander narratief toe kunnen gaan. En dat wij niet maar weer een identiteit moeten blijven ontwikkelen... om steeds maar hetzelfde narratief wat herhaald wordt. Ja, er breekt echt een nieuwe tijd aan. En een nieuwe toekomst. Dat gaat ervoor zorgen dat steeds meer Molukkers hun eigen verhaal gaan vertellen. Omdat we gewoon niet de behoefte hebben aan anderen die onze verhaal vertellen. Die tijd is eigenlijk afgelopen. Mooi. Het is een mooie afsluiter van een mooi gesprek. Dank jullie wel. Jamie Schaduw van Totaal Molux. En natuurlijk Uriel Matahelumual van podcast Molukse Takkies. Otaki. We hebben nog je neef klaarstaan. Let's go. Shout-out. Mijn vrouwtje houdt het positief, ze is forever sweet. Zieke shit, die pandemie maakt het negatief. Die labels willen schetsen, maar ik teken niets. KZ, die zijn er voor de scene, je merkt niets. Strenge winters in de buurt, we zijn onderverdeeld. Dealers uit de buurt zijn ondergesneeuwd. Waar zijn die kings met die koningskettings? KZ in je radio, de dopeness op overtreffings. Word je wakker met de blessings, dat is ook mijn settings. Denk je dat mijn waarde hangt voor credits? Jullie laten het lijken alleen maar voor de likes. Jullie gaan overlijken, alles voor de prijs. Ik grind en shine, een selfie voor mijn wife. Ze stuurt een foto terug met de kids aan haar zij. Word je wakker met de blessings of wakker als een catfish? Wees gewoon jezelf, hé, dat is ook wat echt is. Break it down. On some real shit. De grind is real, vraag me af wanneer de buik komt. Ben forever blij wanneer ik veilig thuis kom. What up baby, what up klassieke. We zijn de nieuwe cure voor die pandemie. een gouden tip. Dat alles nu een prijs heeft. Cool diggers geven je hoofd omdat je ijs geeft. Kies je meisje, wisely. Jij weet, diamanten zijn forever en ever. En zij weet, roddels gaan rond, ik hou mijn cirkel klein. Contract is rond, we move a business line. Nieuwe truckers, nieuwe kansen en ontwikkeltuin. We komen wel rond, ik zei, ik hou mijn cirkel klein. Grijnen met de clips, right? Dragen 9 omdat ze spits zijn. Isagi, hij is de spits, right? Vraag Droogie, hij heeft die insights. Breng de drums back. Ey, ey, breng die drums back. Ey, ey, LDF, flip de sample. Genesis, dit is de anthem. Klassiek. Voor je. Als je me nog steeds niet vertrouwt, schreeuw ik het van de daken voor je. Yeah, want ik wil een family. Tight jeans, put it on me. Ik zou het van spelen, dus ik zeg de schat, ik playback. Maar ik ben serieus, girl, ik main het. En soms zit je op mijn huid. Kom, we gaan samen op zoek naar money, dat is buit. Zij brengt me hier, ik breng je daar. Girl, het is waar, want ik kom altijd achter je aan. Comfortabel running the business. M'n pa, ma zeggen Vincent, maar vanavond ben je met Jiggers, mama. Maak het jezelf gemakkelijk en relax. Plaats je voor, boven, onder en achterste op de plek waar de magic happens. Heb je stress? Dat over ik weg. Zo comfortabel als een zondag met op buiten bed. Alsof de zon schijnt ons door de gordijnen bless. Zo zijn wij. Onafscheidelijk als vogels op ons nest. Het maakt niet uit wat of wie ons test. Wij zijn samen op ons bed. Zo comfortabel. Nou, hoe zou dit nummer heten? Nou, comfortabel misschien. Zo comfortabel van Sim en OJ. Dit is De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Dans, fotografie, film, spoken word, theater en audio. Dit zijn alle aspecten die woordkunstenaar Sebastiaan Boot gebruikt om zo een verhaal in haar volledigheid te kunnen uittypen en vertellen. Met zijn multiculturele achtergrond van Molukse, Javaanse en Nederlandse roots verkent hij voortdurend thema's rondom identiteit en creëert hij kunst die verbindt, creatief is en expressief. Maar Sebastiaan, waar gaat je woordkunst over? Goedenacht, lieve luisteraars. En bedankt voor jullie aandacht en luisterend oor. Ja, de nacht is voor mij alomvattend. Het is bijna ironisch dat ik dit nu heb uitgekozen, maar dit is een stuk dat ik heb geschreven tijdens een residentie in een kerk tijdens Poetry International Festival Rotterdam. Ja, voor mij is de nacht heel inspirerend. Vaak schrijf ik mijn stukken in de nacht omdat ik dan de volledige concentratie bij mezelf voel. Het stuk zelf heeft geen titel, maar heeft als thema het nachtwaken. Een nachtwaken is voor de gemeenschappen vaak een afsluitend en overhevelend proces. Het gaat gepaard met het overlijden van een persoon waarin de laatste nacht in de kerk gewaakt wordt over deze persoon. Of volgens diegene de volgende dag naar een laatste rustplaats wordt gebracht. En ja, die herinnering was voor mij altijd een zware herinnering. En één die vaak gepaard ging met verdriet en pijn. Maar uiteindelijk is dit ook omgebogen tot trots en saamhorigheid. En ergens voelt het proces nu helend aan. Terwijl toen ook al de insteek was, maar ik zag het nog niet. En ik vind het belangrijk dat ik begrijp. En mijn spoken word gebruik ik als tool om te leren begrijpen. Orale tradities door de inzet van orale traditie. Zo zie ik het zelf. En het destigmatiseren. Allereerst voor mezelf, van een emotioneel proces naar zonder het ontkennen van haar toch helende en hoopvolle verkenning, herkenning en erkenning. Want ja, alhoewel verdriet en pijn leeft, mag het ook leven naast trots, geluk, hoop, et cetera. En nachtwaken is voor mij ook een voorbeeld van dit. Dat je neemt afscheid, maar tegelijkertijd hebben we er samen voor gezorgd dat diegene in rust overgaat in het hiernamaals. Dat is kracht. De nacht is waakzaam. Ze draagt haar verantwoordelijkheid als nazaten door een strenge wind. Uit het niets het verlaten van de vertrokken grond als sneeuw voor de storm en sindsdien neergedaald in wat komen gaat. Waar deze vier muren veranderen in eindeloze komma's waar lasten al dan niet tijdelijk zullen zijn. Van schouders afgevallen breekt de pijn en ondanks het overgeheveld van onze rode lijnen sta ik naast u. Raken onze palmen in elkander, mogen de koude vloer u juist nu kalmte geven. Weet u, de nacht maakt bovenal bespreekbaar. Precies daar meen ik, is dit de juiste plek. Om tussen neus en lippen door te bevragen, mijn ogen hoog geheven richting haar houten overkapping. Waar het lijf moeite heeft simpelweg te begrijpen, laat het alstublieft vrijblijvend zijn, maar precies daar heb ik tranen langzaam in stilte zien opdrogen en het mag traag gaan. Geloof me. En ik geloof u. En met mij zal het krakende, meegevende meubilair instemmen. Durft de witte duif haar vleugels uit te slaan vanaf de balustraden, ontvangt zij de geplante tranen door het matte, kleurrijke mozaïek. Alstublieft. Begeleid mij over deze mistige akkerlanden, door het oneindig uitgestrekte regendeken, onder de grijze wolkenmassa. Daar zal de eeuwige zon aanwezig zijn. hoog boven ons geheven. Want weet u, de nacht is overal. Aan ons de taak om haar ten alle tijde terug te betalen. En tot dan zal ik een levensduur over jullie waken. Dank u wel. Nee, dank jou wel, Sebastiaan Boot. En volg hem ook vooral op Instagram op sebastiaan.utje. Zometeen bellen we met Daniel Kolf over de theatervoorstelling De Dlomo, over de Zuid-Afrikaanse voetballer Darius Dlomo. In 2012 was het WK in Zuid-Afrika en velen van jullie zullen vast nog wel dit nummer kennen. Dit en een beetje van dat en ik geef het allemaal en ik kan het niet eens verklaren. Dat zij mag bepalen hoeveel ik drink vannacht, waar ik ben in de stad. Ja, ze checkt al mijn verhalen. Ik ga jou niet meer veranderen en dat is ook niet wat ik wil. Je bent mijn drugs en ik neem altijd iets te veel. Want zo ben jij, zo ben jij. Want zo ben jij, zo ben jij gewoon. droom. Je noemt mij gek als het even niet loopt. Maar jongen, dat werkt niet zo. Elke week ga je in die no-go zone. De aandacht die je vraagt vind ik zo goedkoop. Zit je met je over bij die host of zo? Ik ga jou niet meer. Want zo ben jij, zo ben jij. Want zo ben jij, zo ben jij gewoon. En als je maar bij me blijft, bij me blijft. Is er niks aan de hand, ik wil jou niet kwijt. Want zo ben jij, zo ben jij. Want zo ben jij, zo ben jij. Antoon met Zo ben jij. Dit is De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Daniel Kolff groeide op in Suriname, waar hij vanaf jonge leeftijd de jeugdtheatershow school deed. In 2015 verhuisde hij naar Nederland om zich te ontwikkelen op de toneelschool in Arnhem en Amsterdam. Hij is onder andere te zien geweest in Mokro Mafia, De Libi en Shady El Hamous. En speelt nu de hoofdrol in de theatervoorstelling De Lomo over de voetballer Darius De Lomo. Goedemorgen, Daniel. Good morning. Oh, heerlijk net wakker. Yes, zeker. Hoe was de première? De première ging echt goed. Het is fantastisch. Het is ook het moment dat heel veel samen is gekomen, vooral met het publiek. We hebben heel lang gewerkt om dit verhaal te vertellen. Niet alleen individueel, maar ook met elkaar. En ik denk dat dat wel echt is gelukt na de première. Ja, want vertel, wie is Darius De Lomo? Ja, Darius De Lomo was een bokser, een jazzmuzikant, een voetballer in de jaren 50. En is naar Nederland gekomen in een tijd van apartheid, waarbij hij zijn sport, dus het voetballen, niet kon uitvoeren tegen witte mensen in Zuid-Afrika, omdat er apartheid was. En hij is naar Nederland gehaald en mocht dat voor het eerst wel doen. En we leren echt kennis maken met iemand die zijn thuis heeft gecreëerd op een plek waar hij eigenlijk niet vandaan komt. En ja, hij heeft ook heel veel betekend gewoon in de politiek. Als het bijvoorbeeld gaat om de Zwarte Pieten discussie. Dat hij al in 1965 het had over dat. Dat er issue is voor anderen. En daarbij heeft hij ook een zwarte Sint gespeeld met Witte Pieten. Een experiment gedaan waarbij hij heeft laten zien dat oudere mensen er voornamelijk een probleem mee hebben. Mm-hmm. In plaats van. En het resultaat zouden we nu nog steeds, is nog steeds hetzelfde. Dus daar is De Lomo als iemand van heel veel talent. En Darius De Lomo voetbalde voor Almelo. Precies. Daar is hij nog steeds wel een held of een heel bekend persoon. Veel mensen kennen hem. Ja. Hoe was het voor hem om van de apartheid in Zuid-Afrika opeens in Almelo te zijn? Waar hij ook volgens mij de enige of de eerste zwarte voetballer was. Ja, voor hem, omdat hij die kans heeft gekregen en hij zo goed ontvangen is. Ja, voor hem was het echt fantastisch. Hij is gewoon heel goed ontvangen in het cultuur. Hij is omarmd door de Twentse cultuur. En heeft echt, zoals ze het daar zeggen, hier in Almelo, in Enschede, zijn toes gecreëerd. Dat zeg je dat goed met het accent. En wat betekent dat? Ze toes gecreëerd? Ik kan het niet nadoen hoe jij het zegt. Toes is thuis. Ah, ze toes. Ja, ik snap hem. Toes en huis is hoes. Dus ik wil naar hoes. Dit is mijn toes. Waarom is het belangrijk om het verhaal van Darius De Lomo te vertellen? Ja, ik denk dat het een perfect verhaal is om aan te geven waar deze tijd nu ook over gaat. En niet alleen dat, het is ook belangrijk om helden zoals dit te eren en een monument te geven in de tijd. En dan heb ik het voornamelijk over onze vergeten helden. Dit is echt een prachtig verhaal dat het allemaal symboliseert als het gaat om inclusie en ja, het vertellen van iedereen's verhaal die niet verteld wordt. Je gaf net ook al een voorbeeld dat daar is de Lomo niet tegen witte voetballers mocht voetballen vanwege de apartheid. In welke andere situaties had hij ook met apartheid te maken? Ja, want het feit dat hij niet zou mogen trouwen met een witte vrouw. En in Nederland is hij dus verliefd geraakt op Geesje. En ja, toen is hij op een zwarte lijst terechtgekomen waarbij zijn land niet meer binnen mocht. Echt? En doordat hij verliefd werd op een witte vrouw? Precies, ja. En zijn hele gezin is ook op die lijst te komen te staan. En ja, het is gewoon een heel ook zwaar leven om, ja, ondanks je succes en hoe goed hij was in het voetballen, nog steeds obstakels waren. Dus hij is nooit meer teruggegaan naar Zuid-Afrika. Klopt dat? Nee, zeker niet. En hij is wel begraven daar. Hij heeft een staatsbegrafenis gekregen. Maar zelf is Zuid-Afrika na de apartheid niet meer hetzelfde geweest. En ja, hoe erg hij ook wilde helpen aan het verbeteren van zijn land. Ja, ik denk hoe steeds meer hij merkte hoe moeilijk het is en werkelijk is. Dus ja, ik denk hij heeft de verandering gewoon om zich heen proberen te creëren. En heeft ook echt gewoon ervoor gekozen dat Nederland zijn toes is. Want kon hij een beetje verandering vanuit Nederland creëren? Ja, heeft hij ook zeker gedaan. Ik denk dat hij het monster van apartheid heeft bestrijd vanuit binnen. Hoe bedoel je? Dus het hele woord apartheid, dat komt uit Nederland. En helaas, het is echt het meest verschrikkelijke woord bijna. Precies. En ja, ik vind het ook echt mooi om eindelijk echt me te verdiepen erin. Om te beseffen eigenlijk wat de definitie is. En wij als mensen in deze tijd kunnen niet beseffen hoe het is voor iemand om met die lens naar de wereld te kijken. Bijvoorbeeld een Darius de Lomo die zich in het begin niet wilde omkleden met de witte voetballers. Niet omdat hij racistisch is, maar gewoon omdat hij dat niet gewend was. Dat zijn vriend Steve McCone, hem in het ballenhok vond. En hij zich Darius de Lomo zich daar aan het omkleden was. Mm. Of dat hij aankomt en als een God ontvangen werd en zijn koffer werd gedragen en dat hij niet gewend was dat zijn koffer werd gedragen door iemand die wit is. Ja, dat zijn allerlei dingen die voor ons nu heel normaal zijn, maar voor iemand als Darius de Lomo niet. Hoe heb jij je voorbereid op zo'n rol als het zo moeilijk in te beelden is, zeker in deze tijd? Ja, de begeleiding was subliem, zou ik zeggen. En het is een samenwerking van een co van de Bos en Jurgen Jonafang. Maar ook Boudewijn Knoops die zoveel informatie heeft over een Darius de Lomo. Of een Ben Siemering die het boek van Darius de Lomo heeft geschreven. Die er de hele tijd in het proces altijd ook heel vaak bij was. Die wij altijd konden contacten. Zijn dochter die ik heb mogen ontmoeten. Ja, heel veel factoren die hebben ervoor gezorgd dat ik deze rol heb kunnen spelen. En nogmaals, ik doe Darius de Lomo niet na. Het is nog steeds wel een soort universeel verhaal van elk persoon wiens verhaal niet verteld wordt. En dat hoop ik echt dat we hebben bereikt bij mensen. Jij bent zelf in 2015 van Suriname naar Nederland verhuisd. Voel jij raakvlakken met Darius? Ja, zeker. Vooral dat je in een soort tweestrijd zit tussen het willen opbouwen van je eigen land, maar daar niet wonen. En ja, hoeveel recht heb je om te mogen spreken en keuzes te maken? En hoeveel kan je veranderen vanuit hier naar daar? Ja, en gewoon de wilskracht om door te willen zetten en ook hier naar Nederland te komen om alles op te geven, om hier je carrière te bouwen, ja. Hoe betrokken ben jij bij Suriname? Ja, hoe betrokken ben ik? Ik ben Surinaams. Ik zal altijd Surinaams zijn. Ik probeer alles eraan te doen om mezelf in een positie te zetten waarbij ik echt duurzame verandering zou kunnen brengen. En ik heb er wel ideeën over, maar ja, ik moet nog even iets harder werken. Nou, je doet het heel goed hoor, Daniel. Dus ik ben heel benieuwd naar de voorstelling. En wat er ook bijzonder aan is, jullie zijn niet alleen met acteurs, maar jullie werken met 150 vrijwilligers. Hoe zit dat precies? Ik vind dat zo fantastisch. En elke keer als ik eraan denk, kan ik echt heel emotioneel worden. Oh. Om te zien hoe het ensemble dit oppakt. Omdat ik ook weet hoeveel dit voor mij heeft betekend toen ik jong was. Dat ik mee mocht doen in zo'n grote productie. Het is voor heel veel ook een eerste première. En heel veel jongeren waarmee ik speel. Ik speel met een meisje van 8. En daar heb ik een hele mooie scène mee. En hoe ze dat oppakken, ja, dat doet me zo goed. En daar ben ik zo dankbaar voor. Het is ook een hele grote verantwoordelijkheid die ik op mezelf heb genomen. Een verantwoordelijkheid die ik denk dat ik aan kan. Want ik denk, sinds ik jong ben, ben ik altijd bevriend met de school, van de schoolmaakster tot de directeur. Omdat het voor mij belangrijk is dat ik gewoon iedereen hetzelfde behandel. En ja, nu merk ik dat dat me wel echt helpt om in dit hele grote beest, deze voorstelling met zoveel mensen te... Ja, want waarom zijn er 150 vrijwilligers nodig in dit stuk? Ja, de voorstelling is een machine. En ja, dat, daarvoor hebben we gewoon mensen nodig. En het is ook een community project. Het is een cultuur die we vertegenwoordigen. Het zijn twee culturen die ja, eigenlijk paal tegenover elkaar staan, maar nog steeds samen zijn gekomen. Waar er ook een generatie van kinderen uit is gekomen die echt die verbinding hebben tussen Nederland en Afrika. Ja, wat er al eigenlijk jaren is. En komen al die 100 vrijwilligers uit Almelo eigenlijk? Ja, zeker. Veel van hen komen uit de omstreken en snappen dat Twentse cultuur vooral. Ik vind het ook echt heel mooi. Het is voor mij is deze zijde van Nederland echt een wereld op zich. Ik vind het een van de mooiste culturen. Want bijvoorbeeld gewoon hoe ze praten en hoe ze hun dingen verwoorden. Een security guard zei gisteravond, voordat de show begon, hij zegt, ja, weet je hoe wij zeggen, we gaan naar huis? Wij zeggen, kom, wie pakken de paling in? Ik ga het gewoon zeggen. Ik heb het tijdens de voorstelling gezegd. Je bent vloeiend Twents gewoon, als je de voorstelling is afgelopen. maar echt, ik vind het echt een prachtig cultuur. Wat heb je geleerd door deze verhalen? Ja, dat we echt samen moeten werken om de wereld een betere plek te maken. En dat we niet bang moeten zijn dat we de verandering niet zullen meemaken, maar dat we deel zijn van de verandering. Mooi. En wat hoop je dat het stuk met mensen doet als ze dit zien? Ja, ik hoop dat het generaties doorzet, dat dit verhaal verteld wordt. Dat er een generatie is die deze voorstelling ziet, meemaakt en het doorgeeft aan hun kinderen. En ik hoop dat echt dat doorgeven een effect heeft op hoe we kijken naar mensen en dingen en de verhalen die we willen horen en hetgeen waar we ons geld in investeren als het gaat om kunst en cultuur en wat belangrijk is, wat de mensen nodig hebben. En dan, de première is natuurlijk net geweest. Wat zijn die eerste reacties uit de zaal? Ja, het publiek is super enthousiast. Het is zoveel om naar te kijken. En ik denk dat je deze voorstelling, als je de eerste keer naar komt kijken, wanneer er een tweede keer komt, je nieuwe dingen ziet. En sowieso een tweede keer moet komen om nieuwe dingen te kunnen zien. Want er gebeurt zoveel. Wauw, ik ben heel benieuwd. Dankjewel, Daniël Kolff. De voorstelling De Lomo is nog tot 2 juli te zien in Erve Asito in Almelo. En het leuke is, de voorstelling begint dus om 8:30... en duurt dan net zo lang zoals een voetbalwedstrijd, 2x45 minuten, toch? Ja, maar... Je twijfelt. Ja, het duurt volgens mij ietsje langer. Dat mag. Blessuretijd. Precies. Er is ook nog blessuretijd. Maar het ze kunnen kaartjes kopen op delomo.nl. Zijn eigen website. Top. Dankjewel, Daniël Kolff. I done they carry love for head too long, but now I won't move on. It's your feeling so strong. If I fall again, I go look so dumb. I know I look so dumb, so I'll never fall again. No catching feelings, I did my day receive energy. Feelings are fickle, you be use my love manipulate me. Don't give it to me, loving no care, no meaning to me. Your love is hurting, I'm feeling for your love. I feel one kind way. Okay, you love me, then I give you one kind way. It's so amazing, you got me feeling different. I just can't stop it, I know go. Run, run, run, run. I've been running all along, but she no one do this alone. Oh, oh, all alone. Yeah, she calling my phone. Tell me say she pay my zone. Say she want some attention, quality attention. No catching feelings, I day my day receive energy. Feelings are fickle, you feel my love manipulate me. Don't give it to me, nothing no care, no meaning. Love is hurting, I'm feeling for your love. I feel one kind way. Okay, you love me, then I give you one kind way. It's so amazing, you got me feeling different. I just can't stop it, I know nothing run away. Don't know your love, they make me feel different. Don't give me fever. The color them, they sorrow, sorrow. That you way I want to. Oh, where you there, girl, I go follow. You don't give me fever. Call of them, they saw us. I did grace for your matter, pray for your matter, I feel cute for your matter. I feel one kind way. Okay, you love me, then I give you one kind way. It's so amazing, you got me feeling different. I just can't stop it, I know go feel run away. Don't know your love, they make me feel different. It's so amazing, you got me feeling different. I just can't stop it, I know go feel run away. Gonna your love, they make me feel different. Dat was Feel Different, Ricardo Banks, Zuid-Afrikaanse artiest. Misschien hoor je het al een beetje om je heen, allemaal piano. De nieuwe genre die Nederland beetje bij beetje overneemt uit Zuid-Afrika. Het is een genre dat onder house valt, maar met wat, weet niet hoe ik het moet noemen, afrobeat invloeden. Ik vind het heel nice, maar in ieder geval heel veel goede muziek uit Zuid-Afrika. Ook nog een beetje voor Darius de Lomo. Kon hij misschien helaas niet terug naar Zuid-Afrika, maar nog wel de cultuur die ook hier Nederland bereikt. We gaan nog naar één nummer. En dat is Younes, om nog even in het Molukse thema te blijven. Dat heet Samen. Ik had al zo'n voorgevoel en ik voel het nu nog. Ze vraagt, ben je ready als ik? Ik breng je daar 's morgens vroeg, maar blijf nu nog even hier. Voel je vibe en ik voel je heartbeat. Blijven we samen? Samen hier zo langer tijd is. Kijk eens, daar gaat ze. Zeg ze, blijf af, dat is mijn bitch. Maar als je niet kan slapen in de nacht. Voor alle vijf, kom maar halen, baby, jij weet dat ik wacht. Ik snak naar adem als ik haar zie. Hyperventilatie, die chick wil een relatie. Maar daarvoor heb ik tijd niet. Het liefst was jij nu nog bij mij. Maar ik geloof dat jij je best deed om wel beter te zijn. Sterre, heb je nog wat voor ze? Heb je deze al gehoord? Oh, dus ik ben antwoord. Oh, dus jij bent het antwoord. Laat me je wakker schudden uit jouw droom. Noem mij gek als het even niet loopt. Want zo ben jij, zo ben jij gewoon. Als je maar bij mij blijft, bij mij blijft. Dan is er niks. Schatje, ben je dan? Hoping I make her see you, yeah. Give me love, quantity. You can make a Batman sing like God. Younes featuring Sterre met Samen. Ja, je hoorde waarschijnlijk heel veel liedjes voorbij komen. Ik vind het zo leuk. Ik word steeds verrast. En denk ik, oh, deze zit er ook in. Oh, we gaan naar deze. Love mashups. Ja, heel fijn. En zo zijn we alweer aangekomen bij de laatste paar seconden van De Nacht is Zwart. Mocht je nou een deel hebben gemist of niet kunnen wachten tot volgende week, dan kun je ons 24/7 terugluisteren via de NPO Radio 1 app of via onze eigen website nporadio1.nl of www.omroepzwart.nl. Na het nieuws van 6 uur hoor je op deze zender een uur cultuur met Eva Koreman. Volgende week is De Nacht is Zwart weer terug op de vroege zondagochtend tussen 3 en 6. Wij wensen je een hele fijne zondag, lekker weer, heerlijke week en vergeet niet, we zien elkaar bij Omroep Zwart. NPO Radio 1.